откуда растерянно? Люцерюцер. А? Люцерюцер? Люцерюцер. Hizmetleri deyince yani makineyi daha önce yasak yayınlardı değil mi? Şu an tekrar şey yapabilirim. Öncekiler yasaktı. O da Taha Yayıncılık. Hatta Yayıncılık kapatı. Bu yüzden. Yani 8 Şubat sürecinden hemen sonra akabinde kapatıldı. Benim, benim almış olduğum kitap sizin buna benden mevcut değildi. Yoksa özgü bir sürü var. Bizim tarih kitapları. Hatta İngilizce, benim Mert Hocam, çevrilen, Arapçadan, Türkçeden çevrilen kitaplar var. Onlar da önemli. Dergiler var. Yani ben İzmir tarihine girmeden İslam'ı yaşayabilirim. Şimdi, ben olarak yaşayabilirim. Hmm. Sen bunu yaşayabilirsin. Tabi namaz kılabilirsin, oruç tutabilirsin. Bu hizmet, aslında hizmet tarihi için de geçerli bu. Çünkü hizmet tarihi de İslam bir devlet altında yaşamıyor. İslam devleti yok, layık bir devlet altında yaşıyor. Evet. Yani ben tevhid ehli olursam cennete giderim. Öyle mi? Ben bunu Allah bilir de. Bilmiyorum abi. İnşallah cennete giderim. Tevhid ehli cennete gider diyor. Yani ben tevhidimi korur. Her türlü fırkadan uzak durur. Muhafaza edersen. Kur'an ve sünnete uyarsam bu bana yeterli mi? Aslında yeterli değil. Bu Hizb-ı Tahrir'e kadar bir şey değil. Çünkü bu Hizb-ı Tahrir için de geçerli. Çünkü bir kere ben dedim ya işte ilişki olarak başkalarla bir ilişki. Devlet, yönetim, Allah'ın kanun koyucu, İslam'ın hakim olması, peygamberin söylemiş olduğu gibi. Sağ elime güneşi versin, sol elime ayı versin. Ben bu davada vazgeçmem. Ta ki Allah bu dini hakim kılıncaya kadar ya da ben bu uğurda helak olurum. Hadis-i şerif, açık. Taviz vermiyorum. İşte demek ki gayesi ta baştan beri dini hakim kılmak. Halbuki bakıyoruz İslam, dört duvar arasında raflarda toz topçu. Nerede İslam yaşatılmıyor? Devlet olarak, toplum olarak, bir yaşam nizam sistemi olarak yok. Buradan işte anlaşılıyor ki buna dair bir çalışma yapılması gerekiyor. Müslüman ülkeler işgal ediyor. Mümini gözetleyemiyor. Kaç senedir hizmet tarihindeyim dün? 4 mi? 53'ten. Ha, ben mi? Sen. 4 senedir. Türkiye'deki Ercüment Özkan'dı biliyorsun. Tabii. Ercüment Özkan hiç de sünnete vahiy olarak bakmayan birisiydi. Onu nasıl kabul ediyorsunuz? Bak. O da bir lider konumundaydı. Aslında esas olarak bir lider değildi. Sadece müşrifti. Yani halaka veriyordu. Türkçüden diyordu. Lider değildi aslında. Lider olan o dönemde bir Ürdünlü bir kardeşimiz, Arap'tı. Mahmud el-Lüldü. Bir şeydi hatırlamıyorum tam olarak. Ercüment Özkan öğrendi. Aslında Ercüment esas olarak vahiy ya da sünneti dahi olarak görüyordu. Ama bazı hadislere dayanarak eleştirsel, tenkit olarak bazı hadisleri yana çekip zayıf, mevzu ya da kabul etmiyordu. Bu da, yani çok, hadise dayanarak çok eleştirsel bir tavrı vardı. Aslında bunu da yapması Hizb-ı Tahrir'in çıktıktan hemen sonra oldu. Hizb-ı Tahrir değil miydi? Yapmış mıydı? Hizb-ı Tahrir'in çıktı. Hatta kendi cemaatini kurdu. İktibas diye bir dergisi de var. Onu diyorsun belki. Ahmet Bey'in çırağıydı. 6 sene yanında çalıştı. Ahmet Sivren mi? Tabii. Onu biliyorum. Ahmet Sivren, köklü değişim şeyine gittiğinde. O daha iyi bilir ama. Onu oraya çağırmalarına sebep. Ercüment Özkan'ın yanında 6 sene çalıştığı için. Ehad haberi itikatta ölçek değil. Değil mi? Ehad haberi itikatta ölçek. Haberi de hiç akibili değildir. Değildir. Neden? Neden? Çünkü kesinlikle ifade etmediği için. Şüphe olduğu için. Halbuki akibeli şüphe olduğu için. Ama bunun sübutu katı diyordun. Zannı değil. Bu ayette geçik. Ayet ettiği. Kur'an'ın sübutu katı. Onun dalalet ettiği mananın sübutu zannı mı olmuş? Bak Kur'an'ın sübutu her zaman kesinlikle ifade ediyor. Çünkü evet. Allah'tan olduğu için. Ama evet. Bu sünnet için geçerli değil. Çünkü Peygamber Efendimiz'den olduğuna dair kesinlikle ifade etmeyen bir sürü hadis var. Bu ailenin içinde ittifak var. Yalnız demin sünnete vahiy derken nasıl ayırt ediyorsun böyle zannı, vahiy? Ama sünnet kaynak olarak hadisler ayrı ayrı fert yani birebir müstakil olarak ben demiyorum ki kesinlikle peygamber efendimize dayanıyor. Galiba zan yani büyük bir ihtimalle ki İslam'da galiba zana göre amel edilir hareket fiil olarak ama akidede galiba zan diye bir şey yok kesinlikle ifade edecek. Akide, yani inanç meselesi, melekler, cin vesaire. Kur'an okuyorsun değil mi seninle? Allah'a hamdolsun. Nisa 59'u çok okudun mu? Buyur. herhangi bir meselede ihtilafa düşmüşseniz. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Ne demek istiyor? Aranıza çıkan ihtilafta onu hakim kılmaz, onu hakim kılmazsanız iman etmiş olmazsınız. Değil, değil. Fişeyim diye gelen, nekereli gelen bu meselede o meseleyi Allah'a ve Resulüne havale eder. Demek ki haşa Allah zannı olan, zan ifade eden bir meseleye bizi göndererek meselelerimizi orada halledin diyor. Öyle mi? Bu mantıki bir çıkartma. Mantıki mi, ayeti mi? Yok, çünkü sen bunu çıkartıyorsun. Ayet doğru, öyle geçiyor ama çıkartılan, istiba edilen şey mantıki. Neden? Yok, mantıki değil. Ama açıkçası neden? Peki, buyurun. Nispeten demiyorum bunu ama Kur'an, sünnet kaynaktır. Kaynak olarak vahiydir. Evet. O yüzden sünnet diye bir şey yoktur, küfürdür. Bunu söylemek İslam'dan çıkmaktır. Sünnet diye bir şey yoktur. Ama sünnetin içerisinde hadisler vardır. Ki sünnet oluşturan hadistir. Evet. Ama hadislerin ayrı ayrı rafları, mertebesi, seviyesi vardır. Hı. Biz bunları iki ayrım yaptığı gibi mutevatir ve habr-ı vahid. Habr-ı vahidinde de en çok mutevatire yakın olan sahidir. Hı. Hatta o bile mutevatir değil ama en yakın olan. Ha, biz diyoruz, mutevatir amelde delil teşkil eder, akidede de delil teşkil eder. Mutevatir ne ölçüsü ne? Mutevatir ölçüsü çok delil konu aslında. Ya, cevap vermek istiyorum da. Hatta bunu da kitaplar bile var. Evet. Yani bir kitap yazılıyor. Yani hadi kaç kişiden rivayet edilirse mutevatir? Beş. Bir kişiden gelirse haberi vahit. Haberi vahit ama amelde yine ölçü. Mesela helal haram oldu mu bu? Amelde mi olur, itikatta mı olur? Helal haram amelde olur. Amelde olur, itikatta olmaz. Ama itikatta neşit olur. Mesela biliyorsun altının takıyla adına işte yüzük olarak takılması haram diyorsun. Evet. Ama bunun hadisi ilk kişidir. Haber vahittir. Bu da hemen biz bu tarihteki gençlerde hiçbir zaman altın takı görmez. Haram. Ama kesin ifade etmez. Yani takabilirsin. Yok, haram dedim ya. Haram bir şey nasıl takabilirsin? Ama onu riyet etmek küfür değildir. Misal olarak yani küfür olan bir hadisi riyet etmek. Evet. Evet. Örneğin neden? İlginç çünkü var. Amelde. Çünkü inkar etmek akideyle ilgili bir konu. İnkar etmek. Evet. Ben diyorum. Yani kalbin ameli. Yani çünkü ben diyorum bu hadis inkar edebilmesi mümkün bir rivayet olduğu için akide izlediremiyor. Amel izlediriyor. Demek ki günahkar oluyorsun. Biz önce de neydi? Günahkar olmak haram işlemek gibidir. Haram işlemek de akideyle alakası olmayan. Amelde peki olur. Cibril de tekti atalım mı? Peygamberimiz de tekti. Haber-i vahid olmuş olmuyor mu? Haber-i vahid mi? Nasıl anlamadım? Yani peygamber o muydu? Hem de tek geldi. Evet. Değil mi? Evet. Cibril de tek geldi. Evet. Değil mi? Doğru. Doğru. Şimdi onlar da haber-i vahid olmuyor mu? Şimdi atalım Kur'an'ı. Bak, atalım. Bak, Kur'an sübut olarak, Kur'an sübut olarak kesinlik ifade eder. Çünkü Kur'an mucize. Değiştiremez. Yani ben sana bir kaide söyleyeyim. Sen bir kaideye inanıyor musun bakın? Kur'an sübutu katil. Kur'an'ın sübutunun delalet ettiği mananın sübutu zannidir. Katil değildir. Bunu kabul ediyor musun? Şimdi ben ilk defa bunu duyuyorum. Yani, bunu... yani Türkçeleştireyim. Kur'an Allah kelamıdır. Evet. Bunda şek ve şüphe yoktur. Evet. Ama Kur'an'ı açıklayan şu hadisler var ya, evet, bunları Allah kelamı dememiz zordur. Çünkü bunların sübutu yani hak olduğuna dair deliller kati değildir. Evet. Sen bunu mu demek istiyorsun? Benim demek istediğim, sübut olarak Kur'an her zaman kesinlik ifadeleri katidir. Delalet olarak yani içeriği hakkı, mana olarak ayetin ayet değişiyor. Neden? Çünkü bazı ayetlerde kesinlik ifade eden ayetler var. Vakti Musa namaz kılın. Onun şüphe yok. Hı. Ama lan mestum diye bir ayet var. Hı. Onun şüphe var. Ebu Hanife ne diyor? Kimsin münasebet. Şafi ne diyor? Dokunmak diyor. Oradaki kadınlara dokunmaktan kasıt. Hanife demiyor. İbn Abbas'tan gelen rivayette dokunmaktan kinaye umarım cinsi münasebe. Bu Şafi'ye göre başka bir hadis. Şafi'ye göre değil. Allah yok, kendisine rahmet etsin. İmam-ı Şafi ise böyle kendisine bu mesele sorulduğunda Allah kitabında böyle diyor diyerek sadece kelime bazında olduğu gibi Arapça kurallarında ne gelmişse öyle almış. Allah kendisine rahmet etsin. Ha, hata mıdır? Evet hatadır. Evet. Onu bilemem, onu bilemem. Ama sonuçta ihtilaf var o ayet hakkında. İhtilaf muhakkak bizlerde olacak. Yani, ama Allah demiyor mu? Demek ki zan mı o zaman? Ayet mi? Yok, ayetin anlamı. Ayetin anlamı. Çünkü peygamberi nereye oturtuyorsun sen ben şimdi? Yani peygamber sadece Ercüment Özkan'ın dediği gibi ayetleri alıp halka ulaştırma da bir elçi. Yani bir postacı neyse, postacı memuru. O da içeriği hakkında konuşmuyor. Yani getirip zarfı halka veren. Evet, sonra gidiyor. Böyle diyor. Sonra gidiyor. Sen de mi öyle diyorsun? Ha. Şimdi postacı güzel bir örnek aslında. Anlıyorum ölçüyü. Hatta haklısın. Yani bir postacı geldiği zaman iletip sonra gider. Yani hiç içeriği hakkında hiçbir söz ifade bulunmadan. Yani o da bizim gibi. Ha. Ben ama, söylersem bilir. Ama bu doğru değil. Çünkü Peygamberimiz aynı şekilde ayetleri yani sübutu yani katı olarak Kur'an'ı iletmiş tüm insanlara aynı şekilde de Kur'an içeriğini de açıklamıştır. Yani mesela namaz konusu nasıl kılındığı geçmiyor Kur'an'da detaylı olarak ayrıntılı bir şekilde. Ya, zarfı getiren öğretiyor değil mi? Aynen. Ama açıkladığı zaman bu hadislerde geçiyor. Çünkü açıklama hadislerde geçiyor bu. Yani ben diyorum hadis iki kısma ayrılıyor. Bazılarını inkar etmek küfürdür, İslam'a çıkartır. Bazıları haramdır. Onları inkar etmek. Aynı zamanda hadisler Kur'an'a da uygun olacak değil mi? Kur'an'a çelişmeyecek. Çelişmeyecek. Herhalde. Kur'an'a arz edilecek. Ama bir hadis rivayet edildiği zaman yani kaynağı güçlü ise ama sanki Kur'an'la çelişiyor gibi geliyor, izlenim veriyor. Hı. Ama onu Kur'an'la bağdaştırmaya çalışacaksın. Yani mesela bir tanesini seç. Allah Resulü'nün miraca çıkması veya orada bir pazarlık meselesi falan mı? Aslında öyle bir şey yok değil mi? Şimdi miraç konusu ayette geçiyor. Geçiyor. Mana olarak içtihat nasıl gerçekleşti? Rüyada mı? Düşünerek mi? Yani fiziksel olarak mı gitti? Aynı aslında. Demek ki sübut olarak kesin gittiği ama pratikte özde yani manada nasıl gittiğine dair ihtilaf var aynı aslında. Bu da rivayetlere dayanıyor o yüzden. Yani demek ki hadislerde şüphe var ki ihtilaf da olmuş. Çelişki var insanın görüşü. Yoksa aslında İslam hem Peygamber Efendimiz'le hem de Allah yani yaratıcı olarak Peygamber'in hitabı kanun koyucu ya da Arapça dediğimiz şari'nin hitabı tektir. Yani çelişkili konuşmaz Allah Resulü. Tektir. Ama sen bu hitabını nasıl anlıyorsun? Nasıl hüküm çıkartıyorsun? Nasıl istikrar ediyorsun? Nasıl istinbar ediyorsun? Orada çelişki de var. Orada bir çelişki vuku budur. Evet. O yüzden örnek verdik Şafii, Hanbeli. Yaşın kaç senin? 20. Kabir azabını ne diyorsun? Niye kabir azabı? İnkar etmek haramdır. Bu küfür değil. Çünkü yine o da haberi olup peki şöyle bir şey var. Adem'in gününde ölenle kıyametin vaktinde ölenle azabı bir mi? O konuda vakıf değil maalesef. Tam olarak da soruyu anlayamadım. Gerçek. Şimdi eğer hakikaten kabir azabı varsa Adem'in gününde ölen birisiyle kıyametin kopma saatinde ölen birisinin azabı aynı mı? Maalesef bilemiyorum. Konu vakıf değilim o yüzden. Nasıl ki İmam Malik? Kadere ne diyorsun? Kader, İzmir Tahrir kadere ne diyor? Nasıl bakıyor? Bu da çok derin bir konu. Çok basit değil. Cevabını verebilir miyim ama? Kuyu da derindir de. Kuyuya göre ilk atarsın. Çok sabırlı gördüm Allah razı olsun. Çok sabırlı gördüm size Allah razı olsun. Öyledir. Yaşlılıktan kaynaklanıyor. Ha öyle mi? Hayır inşallah. Şimdi geçmeden önce bir cahil insanlarız, dinlemeyi severiz. Bilmediğimiz şeyler olduğumuz fıkıh eder dinlemek. Yok, itham demiyorum. Ben haddimi bilirim. Bilmediğim şeylerde konuşmayı sevmem. Ama kafamıza takıldı mı? Tabii. Bilen birisini de gördük mi tabii sorarız. Senin işte ben o konuya vakıf değilim az önce sormuş olduk sorusu. Ben bilmiyorum. Yoksa kadar üzerine okudum ben. Mesela ben onun gibi tavsiyede bulunmuşum. Ben mesela Kur'an sünnetten amel edeyim. bütün fırkalardan da uzak durayım. Ne tasavvuftu, ne Şii'di, ne Hizb-i Tahrir'di, ne Nurcu'ydu. Ne tavsiye edersin bana? İşte. Sen de gel Nurcu ol diye çağırdıkları gibi veya şeyh olmayanın şeyhi şeytandır, gel bizim tarikata dedikleri gibi veya işte bizim imamlarımıza beyat etmeyen müşriktir, kafirdir dedikleri gibi mi diyorsun? Ama sen az önce demiştin ya. Ben Kadir'i ve Nakşibend değil mi söyledim ama hangi tarikatın? Ha, ben Kadir'i, Nakşibend, Sırar dedim ben de, evet. Yani hangisi hoşuma giderse onu çekiyorum, öyle bir istimbatım yok. Yükseklere çıkıyorum, La ilahe illallah diyorum, Allahu Ekber diyorum. Ama gölge bir münker görüyorum, estağfurullah diyorum, müdahil diyorum, yani öyle mi? Allah razı olsun. Oraya geçmeden önce bir detay olarak Habir Vahid ile ilgili evet. Ve mütevatir ile ilgili. Diyorsun rivayetlere göre çok sağlam, güvenilir, hatta mütevatir olan bir rivayet var. Rivayet ne diyor? Sabah namazının iki sünneti mevcuttur. Bunu kılmak haram mıdır? Yani şey, bunu kılmamak haram mıdır? Abi bir çarpar ya. Bunu kılmamak haram mıdır? Sabah namazının iki sünneti mi dedi? Evet. İki rekatlık sünneti. Evet. O düşman suvarısı dahi kuvarası terk etmeyin diyor. Ama haram mıdır kılmamak? Değildir. Ha, ama inkar etmek küfürdür. Onun her sünnetinden. Onun varlığını inkar etmek. Yani sabah namazın sünneti iki rekat değildir demek, öyle bir şey yoktur demek küfürdür. Çünkü mütevatir ve sabittir bu. Kesin ifade. Aile arasında ittifak var, muhadisler arasında bir ittifak var. Evet. Yani sadece bir örnektir yani mütevatiri inkar etmek. Evet, çünkü o altınla kıyasla... Kimin mütevatir abi? Mesela mütevatirde kimi diyor 70 kişi, aynen Musa'nın kavminde olduğu gibi. Kimi diyor, yalan söylemesi mümkün olmayan topluluklardan bundaki en az 5, kimi diyor 12, kimi 13, kimi 40 diyor. Burada hangisini tercih edilir ki? Şimdi aile aslında İslam'a uygun şekilde şöyle bir ittifak var. Mütevatir kesinlik ifade eder. Hem sübutta hem delalette. Dolayısıyla onu inkar etmek küfürdür. Çünkü inançla ilgili olan bir kusur. Yani Kur'an gibi. Ha, ama mütevatir midir diye sorulursa o zaman sünneti 5'tir. 5'in ötesinde yani 5'ten sonra aileme daha çok koymuş. Ama neden 5? Onu sorarsan. Neden 5? Evet. Çünkü illet olarak yani çıkartılan prensip ve kaydı nedir? Kesinlik. O temelde kesinlik. Evet. Peki kesinlik ne zaman ifade edilir? Yani kesinlik ne zaman kesinliktir? İslam'a göre ölüm kalım meselesi, yani ölümle ilgili olur. Çünkü ölüm kesinlik midir? Kesinlik değil mi? Evet. Şimdi sen öyle bir kişi öldüremez sağdan soldan istediğin gibi. Ha, Kur'an ölümü emretmiştir. Eşini aldatanı. Taşlara gecim olan. Hadislerde mevcut bu. İslam tek şart koşuyor. 4 kişi. Ve bu 4 kişi teyit edecek 1 kişi. 5. Kesinlik ifade ediyor. Yani bu zinanın olduğu, bu olgunun var olduğuna dair bir kesinlik ifade ediyor 5 kişi. Ha, bu 5 kişi fert olarak da birbirinden bağımsız müstakil güvenilir zat olarak samimi yalan söylemeyen... Karıştırdım. Allah kitabında değil mi 4 tane şahitti? 5. gölgen çıkartmışlar. 5'te onlar teyit edecek. Hakkadır. Yani benim 4 şahidim var diye, o kendisi şahit değil ama 4 şahidim var diyecek. O kendisi gelmemiştir. Ama yine de... Yani birisi eşini zinada gördüğünde gidecek 4 tane şahit getirecek. Aynen. O 5 oldu kafanda. Kendisiyle birlikte 5. Kendisiyle birlikte 5. Yani bu da mütevatirin şartı oluyor. Aynen. Çünkü kesinlik ifade ediyor. Çünkü oradaki olgu kesinlik ifade ediyor. Allah böyle dediği içindir. Buradan çıkarıyorsunuz. Aynen. Bir de fert olarak... Bak bir şey daha öğrendik. Bak fert olarak... Akfet olarak. Hı. Sadece o 5 kişi değil yani. Sen yalan söyleyen bir insanı da getirebilirsin. 4 şahit ama hiçbir önemi yok. Hiçbir belirici noktası, yanı yok bunun. Bu 5 kişi fert fert olarak birbirinden müstakil, birbirinden bağımsız, zapt, adil, samimi, yalan söylemeyen, kendini insanlarla oluşacak. Sağ sola sokaktan getiren insan değil. Onları getirene kadar buna uğraşmaz mı? Olabilir. Zaten o yüzden nadirdir. Recep. O kadar da böyle gündüz hale gelmemiş. Hatta rejimleri çok biliyor musun? Ya rejim rahat haber değil mi? Haber rahat. Yani o da çok değil yani. Hapsi de yapayım sana. Değil mi? Yok. Şimdi rejim hükümleri, rejimlik... Ayette rejim diye bir şey var mı? Şimdi ayette şöyle geçiyor. Değnek diye geçiyor. Ama değneğin işareti olarak bunun dışında yapılan şey, yani zina, evli olmayan kişi arasında olan bir şey. Ama evli olan kişiler arasında olan bir şey, kesin olarak ifade edilmesi için 4 kişi olması gerekiyor. İki kişi de bu kesin ifade ediyor. Hem devlette hem rejimde. Ben rejim sadece örnek olarak aldım. Yoksa, topluma nasıl bakıyoruz bu tarih? Mesela bazı topluluklar var. Diyorlar ki bu toplum daha önce İslam'dı. Mesela Osmanlı'da. Evet. Sonra İslam'ı bıraktılar, demokrasiyi tercih ettiler. Bu toplum mülkiyet toplum. Onlar kılıçtık diyor bazıları mesela. Okey. Siz ne diyorsunuz? Var böyle topluluklar. Yani, herkesin öldürmek katı vacip. Bir kısmı da diyor ki bu toplum mürciye toplum. Anneliğinden bir cüz gelen bir toplum. Ha. Değil diyorlar. Siz ne diyorsunuz bu topluma? Şimdi toplum maalesef İslam'a göre. Çünkü dediğim gibi ilişkiler İslam'a göre halledilmediği için, yani Kur'an'da şimdi başa vurmadığı için demokrasi, laiklik, milliyetçilik, bir sürü şeyler mevcut maalesef, yaygın. O yüzden haram. Yani günahkar bir durumda yani ne diyorsun? Günahı toplamış bir toplum. Cahiliye bir toplum, müşrik bir toplum diyebilir misiniz? Şimdi cahiliye derken güzel olarak cahiliye. Yoksa insana tabii ki Müslüman. Fasık olabilir, zalim de olabilir. Aralarındaki ilişki İslam'a göre halledilmediği için günahkar olabilir. Ama hiçbir zaman kafir, müşrik olarak itham edilmez. Çünkü bunlar şehadet getirmiş Müslümanlardır. Ayrıca Peygamberimizin hadis-i şerif var. Hatta iki hadis var. Ne diyor Peygamberimiz? Çünkü aslında bunu söyleyen insanlar ne diyor? Zindan alalım, biliyor musun? Bu insanlar ne diyor? Bunlar kafir, müşrik toplumu. Bunlardan hayır gelmez. Hatta öyle katı olan bir insan, yani baktığın zaman bu ondaki yüz ifadesi belli oluyor. Yani herkes bir sert bakıyor yani. Çünkü toplum sevmiyor. Toplumlar ümidi kesmiş. Halbuki Peygamber ne diyor? Bir toplum hakkında o toplum helal bir düşmanı dersen öyle yoksa sana dönüyor. O zaman kendisinde o ümitsizlik, kendisinde o umutsuzluk var. Kendisi helak olur. Bir hadis var. İkinci hadis ne diyor? Diyor ki bende ve ümmetimde kıyamete kadar hayır var. Bu kitap ehli kadınlar hakkında ne diyorsun sen? Onlara nikahlanabilir mi? Kitap ehli mi? Nasıl? Sen Danimarka'dasın. Oradan bir gevur karısı alabilir mi? Size göre nasıl? Ben bilmiyorum. Ben bir kitapçıyım, cahil birisiyim. Yok. Estağfurullah. Ben sadece ayette kitap ehli kadınları da size helal kılındı. Ha. Ama sizin için bir cariye daha iyi değil. Sorun nedir o zaman? Bu kadar biliyorum. Yani Hizb-i Tahrir nasıl bakıyor buna? Madem ehli kitap geçmiş, o zaman senin dediğin ayetini söyleyebilirim. Rahatlıkla olabiliyorsunuz değil mi? Yani senin okumuş olduğun ayete göre helaldir ehli kitap. Ehli kitap da kim? Yahudiler, Hristiyanlar. Yahudiler, Hristiyanlar. Kadınlarla evlenmek. Evet. Ama bizim bacılarımız onların erkekleri evlenemez. Tamam. Yani erkek alabilir. Erkek alabilir. Yani o şirkine, küfrüne devam edecek mi evlendikten sonra? Yani kadın mı? Tabii. Yani senin Müslüman olarak evlenmiş olduğun Hristiyan kadın mı? Onun küfrü devam edecek mi diye bir soru sordun. Evet. Tamam. İyi bir şekilde anlayayım da. Öyle. Şimdi şöyle bir şey var. Biliyorsun Peygamberimiz bir Hristiyan kadınla evlendi. Evet. Demek ki Meryem'e. Bile onun, evet, sonra ismini değiştirdim Meryem'e. Onun küfür işlediğini, küfür bir inancı sahip olduğunu bile bile yine evlendi. Hatta küfürünü de sürdürdü ama sonra dava verildi. Ondan sonra dava verdiğiniz zaman Müslüman oldu. Yani demek ki helal. Hatta kafir olarak da ölmesi de caiz. La ilahe illallah. Öyle miydi? Öyle miydi? Bilmiyorum. Yani bizim okuduğum kadar sahabe kadınları ile ilgili konu diye okuduğum yerde hala ondan sonra da İbrahim'in annesi değil mi? İbrahim'in annesi. Meryem. Vallahi babasının ismini bilmiyorum. Babası Aleyhisselatü Vesselam da. Meryem'le evlenir ve ondan da İbrahim oluyor mu? Yani Meryem'le evlendiğinde o kafir miydi? Müşrik miydi? Hazreti Muhammed mi? Tabii. Ondan bahsediyoruz değil mi? Onu tabii, tabii, tabii, tabii. Onun okuduğum kadarıyla müşrik değildi. Hristiyan mı? Evet. Allah'ın kitabına göre kafir. Ondan sonra Müslüman olur. Elhamdülillah. Yani bilmiyorum, araştıracağım diyorsun konuyu. Yok, ben araştırdığım kadarıyla fark etmiyorum. Belki yanlış diyebilirim, söyledim ama o zaman ben mükemmel dedim çünkü okuduğum kadarıyla. Tevhid nedir senin? Tevhid nedir? Ne anlatıyorsunuz insanlara mesela? Tevhide davet, tevhide mi davet ediyorsun? Biz bir tevhide mi? Ha. Şimdi aslında var olmayan bir sorun hakkında o kadar kafa yormuyoruz bu tarz aslında. Gerçekçi olacak, açık bir şekilde. Nasıl yani? Şimdi tevhid sorun olarak yok. Müslümanlar. Öyle bir tevhid zedeleri yok. Ha, varsa, yani şu Hacı Bayram Veli Hazretlerine gidip bir şey isteyebilir miyim? Varsa eğer, işte ona değinecektim ben. Hı. Varsa eğer ki tasavvufu var, şunsu var, bu vakti bir vücudu var. Mesela bizim buraları yıkacak Melik Gökçek. Ben gidip de bize yardım et, şunun elini yüzünü çarptır, buraları yıktırma diyebilir miyim? Dersen ne olur? Şimdi bu akideyi zedilen şeyler tabii ki tevhide terstir. Ama tevhid esas olarak insanlara bir sorun. Çünkü onlarla münakaşada bulunduğu zaman, onlara açıkladığı zaman tevhid 1, 2, 3. Senin sorumlusu olduğu şey tevhide aykırı. Ne diyorsun? Adam inkar etti. Yani, İslam'dan çok uzak olması gerekiyor ki inkar ediyor. O zaman öyle bir toplum yok yani. Fertler olarak, istisna olarak var. Yani senin deli git. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Tak bir çay. Yani işte. Tak. Senin delil bitirmene rağmen, konuşmana rağmen münakaşada. Tak. Peki evet. Senin delil senin ispat getirmene rağmen doğru söylüyor, doğru sözde olmana rağmen bunu inkar eden insanlar var. Yani akide izlediğin tevhidi yani Hizb-ül Tahrir tevhide nasıl bakıyor? Yani bu görüşe davet ettiği gibi tevhide de davet ediyorum. Var mı böyle bir eserleriniz, kitaplarınız? Ben şahsen mesela şu konuştuklarımızın hiçbirinde bir tevhid ortaya gelmedi. Doğru mu? Bilmiyorum, sormadım da. Ben sordum şimdi. Şimdi sordum tabii, şimdi ben. Sordum. Doğru. Şimdi akide olarak İslam akidesi bizim tarafından sunuluyor. Allah'ın varlığı, yani altı şart dediğimiz. Bu altı şart içerisinde imanı oluşturan... Ne bu altı şart? İmanın altı şartı. İmanın altı şartı. Bu bizim inancımızın esası. İnancın esası derken buna inanılması mecburidir. Kesinlik ifade ediyor. Kesinlik ifade etmesiyle... Bu Cibril hadisi de zannı değil mi? Mütevakkıl mı? Şu belirleyici, şunu söylemekte veya vurgulamakta yarar var. Akide de yani bu altı şartın var oluşu iki yolla mevcut. İki haberle mevcut. Birisi akli, birisi nakli. Akli derken Allah'ın varlığı, Resulullah'ın son peygamberi olduğu. Yani bilinmesi akli, isim ve sıfatları nakliyle şey yapılıyor, öyle mi? Ha. Çünkü Allah'ın nasıl olduğu sıfatları vesaire yani 199 diyoruz ya. Bunlar aklen kanaat edeceğimiz şeyler değil. Evet. Belki bazen. Evet. Mesela Allah'ın yaratıcı olduğu, sınırsız... Ezzaklı olduğu, ölümsüz olduğu, yani, tutmadığı. Evet. Ezelli, ebedi. Tamam. Şimdi tevhid değil mi? Onu demiyorum, geçeceğim şimdi. Akide olarak, inancımızı teşkil eden, evet, bunlar üzerine biz buradan sunmuş olduğu bazı mefhumlar var, fikirler var. Ha. Akli olarak Allah'ın varlığı, Resulullah'ın son peygamber olduğu, Kur'an'ın müjde olduğu, bunlar akli, yani üç. Evet. Diğer üçü ise nakli. Yani üçü de bu üçten fışkırıyor, neşe ediyor. Mesela misal olarak biz aklen meleklerin varlığını bilemeyiz. Yani melekler nerede? Yani aklen bir göremeyiz. Ama neden inanıyoruz? Çünkü varlığı kesin olan görebildiğimiz Kur'an'dan geliyor. Cinler de öyle, şeytan da öyle, cennet, cehennem, kıyamet. Hepsi Kur'an'da. O da akli zaten. Allah'tan gelen, peygamberimize ulaştı Kur'an. Ki bu üçü zaten aklidir. Tamam. Bu inancımızı teşkil ediyoruz, bunu sunuyoruz. Bunun kesin olduğu şüphe yok ve hiçbir zani tarafı olmadığına dair bir sunuş, bir açıklama var bizimle. İslam akidesi gibi. Ha, bunu tevhid demiyorsun, Allah'u alem diyor o zaman. Ha, ben örneği bireysel olarak, şahsi tecrübeme dair bunu söylüyorum. Yani arkada ben bazı Müslüman gençlerle konuştum camide. Ki bazı münakaşada bulunuyoruz, tartışıyoruz bazen. sevgili kardeşleri var, Hizb-ı Tahrir'in olmalarına rağmen. Kendileri Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ten geliyorlar. Aleyküm selam, sen yürü. Kendileri Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ten geliyorlar. Çoğunluk olarak Ahmed-i Muhammed, İbn-i Teymiye gibi alimleri örnek alıyorlar. Ben bunlarla tartıştım. Neden akide ve tam olarak, dakik olarak tevhidle uğraşmıyorsun? Niye tevhid hakkında konular sunuyorsun? Bu Vahhabi dedikleri. Valla bazıları Vahhabi diyor, Vahhabi diyor ama bilmiyorum, belki aşağı atıcı bir kavramdır. Ben kullanmıyorum. Bilmiyorum. Vahhabi mi deniyor? Allah alem. Yani kendileri Ehl-i Sünnet'e cemaat diyorlar. Şu mezhepsizler. Mezhebe inanmıyorlar. Doğru. Siz ne diyorsun böyle mezhepsizlere mesela? Bizim burada iyi bakmıyorlar. Ben Hanife'ye göre namaz kılıyorum. Yok yani mezhepsiz olanlara falan burada iyi bakmıyorlar. Kafir diyorlar. Aa, ben kafir diyorlar, Vahhabi diyorlar. Ki ben konuştum olduğum kişilere kafir demiyorum. Her ne kadar mezhepsiz oldukları. Burada da birçok yani böyle kredi yani, bunlar. Böyle... Bayağı var. Ankara'da da böyle bayağı var. Var mı? Hmm. Valla bilmiyorum. Hiç karşılaşmadım her şeyi. Hmm. Ben arkada görüyorum bunları. Ha, bunlar da işte senin sormuş olduğun soru ile ilgili bazı tartışmada bulunduk. Niye tevhid hakkında konuşuyorsunuz? Tamam, bir genç Hizb-ı Tahrir'den bir kişi kendisiyle konuşmak istedi. Tamam, tevhid hakkında konuşalım. Adama sordu yani o Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ten olan bir kişiye. Hı. Akideden kaynaklanan bir soru sordu. Dedi Allah razıktır değil mi? Hı, razıktır. Evet, evet. Allah el-Mecid'dir değil mi? Hı. Allah el-Kadir'dir değil mi? Hı. Rahman'dır, Rahim'dir değil mi? Hı. Evet dedi. O Ehl-i Sünnet'te cemaatli olan evet dedi. Siz neden oluyorsunuz bu Ehl-i Sünnet'te? Hizb-ı Tahrir mi olmuş olur? Nasıl? Yani ona Ehl-i Sünnet oluyor, siz neden oluyorsunuz? Ben kendimi öyle diyorum. Ha, onlar öyle diyor. Kendimi öyle diyorlar Ehl-i Sünnet. Tamam. Başka bir Vahhabi dediğin zaman da kızıyorlar yani, bilmiyorum işte, kendi Ehl-i Sünnet cemaat diyorlar. Biz de Ehl-i Sünnet'iz. Bazı Selefi diyorlar, Selefiler. O da var. Ne demek Selef, ne demek? Selef biliyorsun önde giden gibi mi? Selef aslında sözlük olarak Arap bir kodunda ne demek? Yani geçmişte kalan. Selef, bizim Selefimiz şöyle. Geçmişe diyor. Uyan. Ha. Yani geçmişte var olan bir şey. Ama şer'i bir açıdan, yani hadislere dayanarak Selefi ne demek? Yani şer'i bir açıdan, yani şer'i bir sözlük olarak ne demek Selefi? Biliyorsun 3 nesil oldu peygamberden sonra. Sahabeler, tebeyin ve tebe tebeyin. Ha, bunlar Selefi deniliyor. Ha, bunlar tabi bunlar örnek alıyorlar, çok seviyorlar, övüyorlar. Yani Şiaların Ehl-i Beyt'te yaptığı gibi onlar da bu üç nesilde yapıyor. Tamam. Ya da Şialar gibi değil yani. Ya, o derecede değil ama ölçü yine de aynı. Belki derecede değişik, üslupta yani yaklaşımda belki değişiklik az edebilir, farklılık olabilir. Ama sonuçta neticede aynı. Müşterek oldukları böyle övmek, sevmek, örnek almak. Ama aşırı mı değil mi? Tamam, bana göre de o kadar da aşırı değil. Şialarla kıyaslandığı zaman, mukayese edildiği zaman. Bak şöyle bir şey var. Kendisi kardeşi sormuştu. Allah tevhid inancına göre arazi midir? Evet dedi. Rahman midir? Evet dedi. Rahim midir? Evet dedi. Macir midir? Evet dedi. Kadir midir? Evet dedi. Hakim midir? Evet dedi. Evet. Nerede? Bir tane ya. Hani de nerede? Hayattan ne yapıyorsun? Evet. Hakim oldu. Hmm. Güzel bir soru değil mi? Kardeşimizi sordu mu? Ben yani ne okursak okuyalım. Bir de onun üstüne honuyu koyacağız. Hep ilavede gideceğiz. Öyle mi? Onu demiyorum. Bak Peygamber ne diyor? Hı. Ahmed bin Hanbel'in müstedinde geçiyor bu. Küfengi. Ne diyor? Allah Resulü. İslam'ın düğümleri. Düğüm diyorsun. Evet. İslam'ın sökülecek. Evet. Yani diyorsun. İlk sökülecek. Evet. İlk sökülenme namaz olacak. Yok, sonuncusu. Öyle mi? Evet. İlki yönetim diyor. Öyle mi? Evet. Hmm. Ama göreceksin ki insanlar sonuncusuna sahip verecek, ona direkt başvuracak. Yönetime bakmaksızın. Ahmet'in müstesinden mi? Müstesinden geç. Şahsen kendim okudum ben de. Tam metni böyle aklımda mı? Böyle bir... Aklımda. Ne diyor Allah Resulü? Dur bakayım. Diyor ki İslam'ın düğümleri birer birer çözümlenecek, açılacak. Evet. Çözümlenecek ve açılacak olan ilk düğüm bağ yönetimdir. Sonuncusu namazdır. Siz göreceksiniz ki insanlar sonuncusuna başvuruyor ve ona sahip olacaktır. Yani ona koşacaktır. Diye bir ifade geçiyor. Ben bunu açıkça hem Berlin Afçası'nın hem İngilizcesinde bir de Arapça şeyi var yukarıda. Hı hı. Onu okudum. Hı. Ben bunu dayanarak söylüyorum. Hı. Ki yönetim o kadar esasiymiş. Çünkü insanları İslam'a doğru yetiştiren, Şafii gibi, Hanefi Melik, bunu gibi alimleri yetiştiren bir mekanizma var. İslam'ı aleme taşıyan nur, hidayet, adalet olarak dava ve cihat yoluyla İslam'ı aleme ulaştıran, işte cezaları tatbik eden, İslam'a göre bir ekonomi sistemi uygulayan, insanlar arasında İslam'a helale göre ticaret yapılması gereken bir mekanizma, onun var olması muhakkaktır ve mecburidir. Bu hadislere, ayetlere, Kur'an, فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَنْزَرَ اللّٰهِ aralarında Allah'ın indikleriyle hükmet, onların hebalesini bulma. Bu bir ayetlere dayanarak hilafetin kurulması kesinlikle farzdır. Hiçbir şüphe de yok. Kesinlikle. Yani yine tevhid, tevhid dedik, hilafete geldik. Evet. Çünkü tevhidin bile iyi anlaşılması için, doğru bir şekilde açıklaması için, insanların zihninde bir ulaşması için hilafetin kurulması farzdır. Yani mecburi, ona bağlı. Neden? Peki, bak sen diyorsun ya, akımlar var, tasavvuf var, şudur var da budur var. Yani herkes birbirine çağırıyor şimdi. Şimdi bunları temizlemek için, bizim elli sen tane de herkese hitap edemezsin. İmkansız beyni de yapamazsın. Yani. Evet. Dolayısıyla sen devletle kendini kıyasladığın zaman devlet senin önünde bir adım daha önde. Evet. Avantajları, imkanları daha çok. İnsan, 70 milyona hitap edeyim, sen birkaç kişi biz burada konuşuruz bir kitap elinde. Allah razı olsun. Hele kadar 70 milyona küfür yaysa bile biz burada Allah'ın kelamını iletiyoruz, konuşuruz, tartışıyoruz. Allah razı olsun. Hı. Ama diyorum ki yine de onlar daha avantajlı. Hı. Gazetesi var, kurumları var, kuruluşları var, eğitim sistemi var. Ne varsa var. Hepsi araç ve bu araçlar aracıyla bütün insanlar küfür yayıyorlar. Yani ben diyorum ki bu araçta bizim elimizde olsa bir devlet olarak, biz de saf İslam anlayışı. Bizim de cumhuriyetimiz olsa. Cümleti de hilafet. Evet. Ben şunu merak ediyorum senden. Evet, inşallah. Mesela Erbakan Hoca yıllarca milli görüş dedi. Evet. Bir şeyler kurdu. Evet. Sonra bunların içinde bir kanat koptu. AKP diye bir parti kuruldu. Yenilikçiler. Sonra bunlar da şu anda da direkt iktidara geldi. Dolayısıyla bundan önce İşte şu barajı aşamadı, bu barajı aşamadı falan filan. Şimdi bunlar direkt geldi. Cumhurbaşkanlığı da bunlar kendi seçecek. Şimdi Hizb-ı Tahrir deyince sizde mi böyle bir partileşme, oylanma, lider seçme, yani hilafeti diyorum. Hilafeti mi? Böyle bir sistem mi düşünüyorsunuz? Aslında, yani bizi neye davet ediyorsunuz? Aslında seçim mübahtır. Yani helaldir. Yani sandığa gidip oy vermek mübahtır. Evet. Evet. Ama demokrasi seçimi küfürdür. Ona oy vermek haramdır. Demek ki İran'daki gibi bir şey mi düşünüyorsunuz? Yok, bilakis. Yani bunun numunesi yok da. Varlığı 1924'ten yok. Yani o tarihten... Takip-i Nepani ile yaptı. Öyle mi? 24. Takip-i Nepani ile birlikte mi? Biz 53'te dedik bizim tarihten konuşuyoruz. 24 sana bir şey anlatsak mı? İlafetin kaldırılması, öyle mi? Ha. Evet. Asrın mücrimi Mustafa Kemal tarafından. Evet. Ha, tamam. Diyoruz ki seçmek, oy vermek helaldir. Seçmek, oy vermek helaldir diyoruz ama demokrasiz iştirak edip onun seçimlerine katılıp ona oy vermek haramdır. Aradaki fark bu. Yoksa peygamberin hayatında peygamber için geçen bir de yani istediği hilafet. Yani peygamberimiz bunu önermiş, teşvik peki, etmiş, helal kılmış. Allah Resulü'nün sahabe bir sözü var. Hilafet 30 senedir diyor. Hiç duydun mu hadis? Çok kere duydum. Ondan sonra diyor babadan oğula geçen bir saltanat olacak. Evet. Ve eğer yanlış hatırlamıyorsan herhalde Mehdi'ye kadar da bir halife gelmeyecek. Ha. Şimdi evet. Acaba siz de diyorum böyle tabii kafama şöyle hinlikler geliyor. Mesela Fethullah Hoca için şimdi Mehdi diyorlar. Öyle mi diyorlar? Haydarbaş için Mehdi diyorlar. Biz bu tahrin lideri için de acaba siz böyle bir şey mi diyorsunuz? Yok, demiyoruz. Kesinlikle demiyoruz. Bak evet. Sadece sana kendimi beğendirmek istemiyorum da. Yok, estağfurullah. Açıkça diyorum bunu. Biz bu tahrin zaten aslında ketum böyle gizli saklısı olmayan bir parti. Aslında kendisini başkalarına ayırt eden gizli bir gündemi yoktur. Açıkça şekilde kitaplarda, neşriyatta kitap var diyorum. Ona göre değerlendirilirsin, ona göre tenkit, soru işaretleri bırakılabilir senden. Ben diyorum ki eleştiremezsin. Tabii bir tartışıyor işte, eleştiriyorsun, soru soruyorsun, olabilir. Ama her şey böyle gizlice bir şekilde yansıtılmaması gerekiyor. Biz bu tahrirde sakallı olmak yok, hocalarla birlikte olmak yok, müftülerle olmak yok, hep halkla birlikte olmak bunlar. Böyle bir düşünce var değil mi? Vallahi neyi kastettiğini tam olarak anlamıyorum. Yani sakal bırakmadılar. Çünkü Ahmet Sigar'da sakal mesela adaya. Ahmet istisna adamlar. O da sakal denmez. Evet. Yani mesela olarak bizim Darmaka'da var. Pakistanlı kardeşimiz. Var da var. Yani bir ara ben kaset video gördüm. Hı-hı. İstanbul'da diyorsun, konuşma vardı. Orada bir kardeşim orada. Hatta belki senin daha uzun. Birkaç tane. Var. Ama biz bunu sünnet gördüğümüz için öyle. Çünkü farz olmadığı için. Yoksa farz olsaydı demek ki günah işlemiş oluruz. Hadiste diyor ki müşriklere muhalefet edildi. Ama bu haber rahat. Haber rahat değil. Olsa bile fark etmez. Yani kessin de olur. Yok, müşrikler gibi hareket etsin de olur. Etmesin ama o hadis öyle demiyor. O yüzden. Ne diyor? O hadis kafirin müşteri taklit etmiyor. Yani taklit etmiyor. Yani onlara itibar etmeyin. Ama nerede? Dünya görüşte ve bu dünya görüşünden var olan... Biz şimdi oradaki hadisi ele alsak mesela, büyüklerinizi kesip sakallarınızı azat edin. Müşriklere muhalefet edin derken. Şafii, Ebu Hanife, Maliki, Ebu İyyes, bir sürü alimler bu hadisle ilgili ve genelde sakal konusuyla ilgili ne demişler? Bu sünne müekkelidir demişler. Bir Ahmet İbn Hanbel Hanbel hariç farz diyor. Yani farzın farz yani bunu yapmak haramdır. Demek ki ihtilafi konu. Ben demiyorum ki kesin bir konu. Yani kesin sünnettir. Bir ihtilaf ihtilafi bir konu. Yani sakalı keseceğiz, giyimi değiştireceğiz. Ama bunun yanında gelin İslam'ı diyeceğiz. Kesme. Bizden gelen nesil ne yapacak yani? Ben niye davet ediyor? Kes diyor mu? Ben öyle bir şey miyim? Mesela bak senin sakalın ne güzel bir sakalın çıkmış. Ben çok beğeniyorum. Kardeşimiz diyor ki, hatta ben de bırakıyorum da daha mı izin vermiyorum? Baba mı izin vermiyorum? İzin vermiyorum. Yoksa ben bırakmıştım. Çok bıraktım. Hatta belki... Baba mı ediyor Hizbet Tahir'in meselesini? Ama solcu bir iş var insan. Komünist değil. Komünist değil. Yani inanç olarak komünist dediğin sadece pratikte yani adalet, eşit. Bizim ona böyle de tabir işte. Solcuysa komünist, salla gitsin. Salla gitsin. Öyle, öyle diyalektik materyalizm bu şeyler bilmez. Böyle ya eşitlik, adalet, zıttır. Yoksa yapı yok, zemin yok. Ben şey yaptım, atacağım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tamam. Hayırlısın inşallah. Hadi bakalım Alicik. Yaşı kaç bu? 4. Hadi Alicik selam. Hadi. Allah'ım. Burada Ankara'da tanıdığın var mı? Baran. Tanır mısın? Davut var, Baran var. Baran, nereli? Baran? Ağır. Ağır. Bilmiyorum neden? Burada çocuklardan var mı? Bir tek Ahmet'i mi tanıyorsun? Ya şey mi soruyor? Tamam. Yok sadece Ahmet'i mi geliyor? Süleyman kardeşim mi o? Hiç öğrenecek. Evet. Hakkı Serde geçti. Gümüş'üm daha konuşmadım da Bahattin Cahar da var. Onunla konuştum. Tamam. Tanımıyorsun. Başka demek ki biz bu tarihe davet ediyoruz. Peki ben olmasam Müslüman olarak ölebilirim değil mi? Bak aslında şimdi orada kaldık. Bak şimdi yok orada kalmadım da şimdi Hizb-ı Tahrir'in gayesini açıklamam ben. Evet. Hilafet kurmak, yani İslami hayatı başlatmak ve ilişkiledik. Tamam. Bunu da düzenlemek için hilafetin kurulması mecburdu, farzdı. Çünkü evet. Zaten ayrılmasında hiç de itiraf yok. Hilafetin farzı. Toprak olarak nere? Toprak olarak... Şimdi toprak olarak o kadar da esası önemli değil. Yeter ki o hilafetin kurulmasında bir şüphe yoksun, olmasın, halk benimsesin, kabul etsin, nerede olursa olsun. Allah'ın izin verdiği yerde. Ha. Hayır yerler elverişli, ben bu yükü altında kalıyorum. Yani çünkü çok büyük bir proje. Evet. Dış faktörler saldıracak. Süper güçler saldıracak. İçten zaten hainler başkaldıracak. Vesaire vesaire. Hilafetin kurulmasını, yani İslam ümmetinin kalkınmasıyla Hizb-ı Tahrir liderliğinde bütün rejimleri ortada olduğu bütün istisna, İran buna dahil, Sübyanistan buna dahil hepsini yıkarak yerine onların enkazları, hararetin üzerine hilafeti kurmak öyle kolay bir şey değil. Evet. Yani bir toprak parçası belli değil. Hangi taraf olursa. Ha, ama elverişli olan yerler desen bazı yerler vardır yani. Daha uygun görünen. Mesela bir Zimbabwe'de kurulmak yani elverişli değil artık bir şey. Bir Liechtenstein, bir Luxemburg'da kurulmak yani biliyorsun yani kaldıramaz. Öyle bir şey. Her ne kadar kurulsa hatta şöyle deniliyor. Ben zaten kendim bunu seziyorum. Ve Hizmetler'in dışındaki haberlere göre bundan Nixon Institute Center, Harwich Foundation, belki Zeyni Baran'ı bilirsin. Kendisi düşünce kuruluşunda çalışıyor küçük olarak. Bir sürü akımlar, yani bir sürü haber araçları var. Hizmetler'in şimdi Özbekistan'da hilafet kurabilmesi mümkün. Kırgızistan'da da öyle. Yani komünistlerden şey olan bölgede. Eskiden komünizme yok, ben çay içiyorum. Allah razı olsun. Eskide komünizm altında yaşayan o iki bölgeler ya, biliyorsun Kırgızistan. Zaten yakın. Komşu ülkeleri. Genelde orada Şia akımları vardı. Yok, çoğu aslında Şia değil. Sünni denildiği kadarıyla. İstisnalar Şiiler. Yani azınlık da. Yok demiyorum da ama azınlık. Diyor ki bu haberlere göre Hizb-ı Tahrir orada ilave kurması mümkün. Ama elverişli olmadığı için kurulmuyor. Yani şimdi kaynak, servet, coğrafi, strateji olarak, elveriş, ordu olarak bu tür açılarda yani bir sürü yönleri, servetleri var, açıları var, yönleri var. Bu tür şeylere dayanarak elverişli değil, layık, ehil değil. Yani bu toplumu nasıl eğitici edeceğiz biz? Mesela hep Hizb-ı Tahrir'e mi davet edeceğiz yoksa bu topluma imanı anlatacağız, sahabeyi mi anlatacağız? Neyi tavsiye ediyorsunuz yani? Gel bizim hizmimizi kabul et, biz seni eğitelim mi diyorsunuz? Yoksa umumun sahabeler mesela hep Allah'a Resul'e davet ediyordu. Şimdi Allah'ın sen beni niye davet ediyorsun? Misal. Tamam. Güzel bir soru. Sen de bir insan olarak tabii. Aramızda. İnanan birisiyim. Evet. Bizim hepimiz namaz kılan insanlarız. Evet. Şimdi az önce sahabe ve peygamber bahsetmiştim. Onlar insanlar arasında İslam'a çağırdıkları zaman Allah'a çağırıyorlar. Öyle evet. Hilafetmiş böyle şey yok. Haklısın. Ben aslında bunu inkar etmiyorum. Ama demek istediğim, günümüzün o toplumunda, o dönemde insanlar zaten Müslüman değil. Şimdi ben neden imanı çağına geri duyayım? İnsanlar Müslüman. Ha, imanda zedirici bir şey varsa, ki bunu muhafaza edecek. Gel şu türbenin yanına bir gidiverelim. Ha, ama yine de onları kafir kılmaz. Yine de Müslüman. Yani ona Allah'a çağırdı, Allah inanmıyor. Hadi gel, buradan keselim. Beraber keselim. Nasıl keselim? Yani burayı keselim orada, olmaz mı? Haa, anladım. Şimdi bir sürü örnek eder. Bazıları işte anahtar koyuyor, bir sürü şeyler koyuyor. Şimdi o kurban kesene gel, bizim hizmimize gir mi diyelim? Ne diyelim? Anlamıyorum tam olarak ne demek istediğimi. Şimdi insanlar der ki eğer İslam'sa neden başta demokrasi var? Niye Hizip yok? Hizip Partisi niye? Neden hilafet yok? İşte insanlar daha bu fikri benimsemedikleri için, kök salmadığı için temel fikirleri ve bu fikirleri duyguya itecek, yani duyguda bunu vaat edecek hislerde, yani bunu isteyecek, arzulayacak bir şekilde böyle bir ortam yok maalesef. Biz de bunun mücadelesini veriyoruz ki böyle bir ortam olsun, güzel olsun. Hilafetin kurması da buradan geçiyor. Ha. İman konusunda insanlarda öyle bir iman eksikliği yok. Ha olsa bile yani imanı zedireceksin. Çünkü insan kafir değil. Az önce konuştum. Ben zannetmiyorum ki sen buradaki insanlar kafir değilsin. Yok. Demek ki buradaki halk Müslüman, imanda bir sorun yok. Ha imanı zedirecek şeyler varsa, az önce baktım kabirmiş, çubuş duymuş, zedirecek şeyler varsa, yani şirke yakın şeyler varsa, ki şirke zaten saptanmış insanlar var ama istisna. Ama yakın olan bir sürü insanlar var. Hatta çoğu var. Hatta bunun propagandası yapan insanlar var. Tamam. Bunun böyle olmasının sebebi nedir? Şimdi Mevlana diye bir şey var değil mi? Evet, Celalettin. Biliyor musun? Evet. İmanı akideyi zedecek bir sürü fikirler var Mesnevi'de. Ne oldu mu? Mesnevi'de. Ne var mesela? Mesela vahdeli vücut. Ya ne demek? Yani diyorsun mertebe mertebe. Yani geldiği zaman, 7. mertebe geldiği zaman Allah'la bir oluyorsun. Bunu açıkça ifade etmiyorlar çünkü bu küfür olduğu için daha imalı, delaletli bir şekilde... Yani Mevlana kafir mi? Biliyorum. Demiyorsun. Yani nasıl bir küfür diyorsun ya? Bak ben aslında tekfir konusunda çok tedbirliyim. Uzak kalıyorum tekfirle ama fikirler yanlış ise açıklamak durumdayım. Mesnevi de var mı? Mesnevi de var. Hatta şey de var. Biliyorsun şiir o kadar bir yüksek seviyeye ulaştığı zaman namaz kılması gerekmiyor. Oruç tutması gerekmiyor. Hatta bir kadını gördüğü zaman şeytan seni yansıtır. Öyle bir yansıma var. Yoksa öyle bir meyil, öyle bir olgu yok aslında. Gibi bir fikir var o kitapta. Hı hı. Bazen de işte affedersin işte çok amahrem bir cinsi konularla ilgili bir sürü hikayeler var, anlamıyorum. Mevlana'da mı? Mesnevi'de. Mevlana'nın Mesnevi'sinde porno hikayeler var diyorlar. Hiç okudun mu onları? Okudum, okudum Mesnevi'de. Şahsen... Bir tanesini anlat, biz erkek erkeğiz, nasıl? Hatta ikisini anlat. Tamam. Bir tanesinde... Arkadaşımız doktor. Evet. Eşini... hizmetçisiyle yakalanan adam. Başlık var. Evet. Okuyorum ben bunu. Adam hamama gidiyor. Sonra yanında... Karı hanıma gidiyor. Adam evde duruyor. Aleyküm selam. Evet. Ha. Sonra bir şey unuttuğunu fark ediyor. Tam zaten ben detaylı bir şekilde hatırlamıyorum. Evet. Yüzeysel olarak. Geri gibi geliyor. Geri geliyor. Evet. Adam hemen namazda. Tabi yatakta. Hı hı. Ha, biliyorsun zaten. Hı. Başka öbürü neydi? Öbürü de hayvanla. Yani öyle okudum. Bir eşek. Eşekten bir kadın mı? Hı. Bu mesleği de yazıyor mu? Ben okudum. Keşke okumasaydım. Ama mevcut. La ilahe illallah. Yani... Keşke olmasaydım. Ama ben okudum mesleğini. Kaynağıyla, kitabıyla, her şeyiyle. Hatta orada yani... Sansürsüz. Sansürsüz var. Evet. Kim yazmış bunu? Vallahi bu da... Mesleğinin başında diyor. Bu alimlerin Rabbinden diyor. Buna bu bir itham. Batıl ne sağından ne solundan yaklaşamaz diyor. Bunun ismini de veren Allah demiyor mu? Bak, şimdi alimler ve saf, temiz İslam akidesine inanan, tevhide inanan insanlara göre kendisi şöyle bir ifade bulmuştur. Kitapların ismini de demiş. Sonra bunun tamamen İslam'a taban tabana zıt olduğu için tabii inkar ediyor. Yok yok. Bir şey yok. Konuları mı okudun mesleğinde? Başka güzel bir şey yok mu? Valla bu tür şey olduğu zaman o zaman... Hemen ilgini çekiyor değil mi? Yok ilgini çekiyor. Şey, insanın ilgisini çekiyor. Yok ben Mesnevi hakkında öyle şeyler duyduğum için okudum. Okudum. Öyle bir şey var mı? Aslında ben de tamam olarak... Hakikaten var mı? Okudum mu? Okudum. Valla okudum. Yemin ediyorum okudum. Allah'a şahidim. Yoksa ben de senin gibi bunları mı yazdım? Yani biz duyduk öyle şeyler de. Böyle ne olursa ne olursa hep kapanır. Belki iftira aldı. Birileri Mevlana, Celalettin, Rumi gibi bir... Yazıyordum. Ben ama kitap Allah dostuna değil mi? İftira atmış olabilir. İşte ben de öyle düşünüyordum. Keşke öyle olsaydı. Çünkü ben Mesnevi kitaplarından, ben öyle değilim ya, bu insan öyle, öyle de öyledir, öyle düşünmüştür, kafirdir, zırt pırttır. Yani hiç Mesnevi'de düzgün bir şey yok, hep böyle tutulmuş şeyler mi var? Hep böyle değil, var diyorum ya, hep böyle demedim, hep demedim, var dedim. Var olması, o kişinin de dünya... Bu eşek hikayesi nasıldı? Vallahi ben tam olarak detaylı bir şekilde hatırladım çünkü, üzerinde fazla yön vermek için, tefekkür etmedim eşim. Ama öyle bir cinsi münasebe geçiyordu hayvanla. Şok oldum. Yani bu... Subhanallah. La ilahe illallah. Allahu ekber. Belki orada bir şey anlatmak istiyor. Tam da böyle mi olmuş? Yani belki bizim zahiren anlamadığımız bir şeyler var. Değil mi? Zaten öyle mesleği dervişler. Zaten mesleğiler bu. Bak mesleği... Evet. Yok estağfurullah. Bak mesleviciler ya dervişler dediğimiz insanlar, mevliler abi her neyse. Sen tasavvuf sildiğini attın şimdi. İmam Rabbani ne diyor? Onda da bir şeyler okudun mu? Geleceğim. Kusura bakma geleceğim. Tamam. Peki. Mesleviler senin dediğin yani. Belki zahiren batine bir şey vardı. Hatta saf tevhid akidesine inanan insanlar şunu diyorlar. Mesnevi kitabı Celaleddin Rumi'nin ifadesine göre vahiydir. Ha sonra yine Mesneviler işte Mevlidiler örtbas etmek işin kolayına kaçmak yani işte örtbas etmek için aynı şekilde o porno şeyle ilgili, yok böyle bir zahiren belki bir şey vardı. Ona kolay kaçmak diyor, yok vahiy deniyor, ilham diyor. Saydın üstte diyor canım, Risale-i Nur'da. Risale-i Nur'da, evet doğru. Orada Ali Musa ciltleri var insanın. Onu da götürüyor mu? Ben mi götürüyorum? Onu okumadım. Bak, onu okumadım. Ama şahsen Mesnevi okudum. Neden öyle bana o iki sebefiyle ölçüde yani ehl-i sünnet gösterdiler, değil mi? Gösterdiler, böyle çocuğum bir şey bilirim Allah. Şaşırdım geldim. Aslında duydum. Bizim orada İsmail diye bir yaşı ilerlemiş bir adam var, yaşlı biraz. Bir çocuk var. Bana anlattı, inanmakta zorlandım. Adam iyi bir insan, güvenilir dedim. Biraz şüphelendim yani Mevlana dedim. Benim annemlerim Mevlana'yı kutlamak için. Babaannem severdi Mevlana'yı, hep zikir çekmesinden. Mesela Türkiye'de Mevlana haftaları var. Yani bu insanlar devlet bilmiyor mu? Şey diyorum ya. Şey bu hakikaten iftiradır yani. Yok, iftira, ben kendim okudum ya. Ben, hatta Mesnevi alsam bile... Demek ki bunların hoşuna gidiyor. Bak, Mesnevi alsam bile. Şimdi ben burada Mesnevi alırsam yazar. Kaynak yeri, sayfasıyla her şeyi yazar. La ilahe illallah. Şimdi tamam, böyle bir anlayış şey. Sen diyorsun kabir mabir, tasavvuf masavvuf, hani tevhidi, imanı verebilecek şeyler, yani hurafeler, akımlar, vesaire, bidatçılar, bunların yaygın olması neye dayanıyor? Yani bunun propagandasını, bunun promovasyonunu kim yapıyor? Bunun yaygın hali, hatta turizm yapmışlar. Turizm yapmışlar. Turizm hali, hatta Mevlana yılı mı vardı, böyle bir şey vardı? Haftaları var. Haftaları vardı. Evet, bunun kaynağı kim? Anla. Bunun kaynağı kim? Kim bunu yaygın hale getiriyor? Ben yapmıyorum. Laik Türkiye Cumhuriyeti. Laik mi, laik mi? Fark etmez. Neyse de. Evet. Çünkü laik yine laik. Yani sonuçta bunu yaygın hale getiriyor. Kitaplarını... İmam Rabbani'de bir şey var mı bildiğin? Hayır, güzel mesela... İmam Rabbani benim bildiğim kadarıyla, yani okuduğum kadarıyla... Biz onu bir biliyoruz ama bilmiyoruz. Ben bu kadar mı böyle porno falan bir şey? Bak, Mektubat Rabani diye biliyorsun kitaplar. Evet. İşte eserleri var, Züğüt hakkında. Evet. Nefsi Tezkiri'ye hakkında kitapları var. Ben okuduğum kadarıyla benim anlaşımı çoğunlukla saf İslam'ın sunmaya çalışan ama daha çok içeriye sert olarak Züğüt'e dayanan makaleleri, yazıları var. O kadar, o kadar yoğunlaşıyor ki, o kadar odaklanıyor ki böyle nefsiyetle ilgili, bazen tasavvufa kayıyor. Tasavvufa kaymasıyla bazen zayıf hadiste kullanılıyor. Maalesef. Bu İmam Gazali için de geçer. Dur şimdi, İmam Rabbani'ye geçmeyelim. Niye baktıysan Allah'ı gördüm. Taşa, ağaca, hele kadına, ben de yandım, eridim, kül oldum, bittim diyen bu değil mi? İmam Rabbani mi diyor? Ben o zaman yanlıştır. O zaman tamamen İslam'a aykırı. Bak, birinci mektup. Ben inatçı değilim. Ama okumadığım için, ben bu sözü okumadığım için. Evet. Ben inkar etmiyorum. İmam'ın kazandı ne? Ama nerede yazıyor o söz? Birinci mektupta. Öyle mi? Ben daha sansürlü geçtim. Ahlakın izin vermediği için biraz daha tıfaratı var. Öyle mi? Hayır inşallah. İmam'ın kazandı ne var dedin? İmam Gazali aynı şekilde böyle çok... Züğüt'e, Ahmet İmam Hanbel'in Züğüt kitabı var biliyorsun. Evet. Aynı şekilde ama o daha aşırı bir şey, mübare bir şekilde yoğun veriyor nefsiyete. Senin Ebu Yezid-i Bestami'yi görmen, Allah'ı görmekten 70 vecihinin daha üstündür falan diyor değil mi? O kadar mı diyor? Hı. Dördüncü ciltte, 640. sayfada. Tamam. Zaten, hatta biliyorsun, İmam Gazali fıkıhta ve usulde Şafi'dir. Üçetil İslam'dır, evet. Şimdi ben okuyorum kitaplarını, Züğüt'e çok yoğun geliyor. O odaklanıyor. Nefsi tezkiliye, temizlenme, bu tür şeyler. Şimdi... Ben bazen az önce dediğim gibi tasavvufa kayıyor ve zayıf hadiste kalıyor. Hatta İhya-i-Muddin kitabı, eserler bile yeni baskısıyla orada geçiyor. Yayın eli, alime arasında ittifak halinde olan, orada geçiyor hangi zayıf hadisi kullandığını ve neden zayıf hadis kullandığını, neden zayıf hadis olduğuna dair açıklamalar var, şerh var. Tamam. Ama yine de diyorum ki sonucunda, yani ipin ucunu kaçırmamak üzere, ben sonucunu okuduğum zaman, yani İmam Gazali'nin hayatını okuduğum zaman, biliyor musun? Belki bu ifadede bulunmuştur, inkar etmiyorum. Hatta belki daha ötesi, daha başka şeyler de söylemiştir. Ama diyorum ki, sonuçta... Yani tasavvufu kabul etmiş. Şimdi sonuçta... neredeydim? Şafii değil mi? O kadar hatayı kabul ettikten hemen sonra, yani senin söylemiş olduğu şeylerin zayıf hadisler olduğu için düşünerek, nerede hata yaptın diyerek baştan alıyor, tahkik ediyor, araştırıyor ve benim sahih kaynaklı olan, güvenli kaynaklara dayanan kitapları okuduğum kadarıyla dizinde hadis kitabıyla ölmüş. Efendim Şafii mi? Yok. Çünkü tövbe ettiği için yeniden hadis söylüyor. Keşke İhya gibi bir kitap yazmasaydım da İmam Buhari'yi sırf okusaydım yeterdi diye, öyle mi? Aleykümselam. Sen Rüyadır'ın yok yani şu köşede Kasım Ağabey'e verin bak. Allah razı olsun. İşte aynı. Peki şunu merak ettim Selim'e. Bu fırkayı darle dediğiniz insanlara nasıl bakıyorsunuz? Bunların içinde kurtulan fırkalar Hizb-ı Tahrir mi? Yani hilafet isteyen. Hani 70. Hani 73 fırka hadisi var ya. Aslında o hadisin şerhine bakıldığı zaman ben şahsen okudum. Hı hı. Yani şerh gözüküyor değil mi? Yani evet. Bu hadislerin açıklaması, halinin açıklaması. Ben okuduğu kadarıyla o hadisin anlamı... Şimdi hadisi böyle kendi başına almadığınız zaman yani... Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Evet. Nasılsınız? Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ne var ne? Bir aramızı kök. Hoş geldin. Aleykümselam ve rahmetullah. Buyurun. Bura biraz koymuş mu? Çay? Yani. Baş sorun yok. Yok, çay tamam, daha çay. Bana limonu koyma. Yok koymaz. Evet, nasıl bakıyorsun? Yani bu 73 fırka hadisi. Benim okuduğum kadarıyla o hadisi eğer tamamen alınacaksa yani. Tabii. Yani sadece ümmetin 73 fırkaya ayrılacak. Benim üstesinden hepsini ateş tutunacak derken. Hatta daha önce de daha evvelden Yahudiler ve Hristiyanlar da var. Onlar gibi. Ha şimdi değil. Yahudiler ve Hristiyanlardan bahsediyor önce. Ondan sonra oraya geçiyor. Dediğim evet. O öyle oldu. Yani siz bu tarih nerede? Ha. Şer olarak o hadise bakıldığı zaman Ali'nin görüşü istihbar ettiği şey madem ki peygamberimiz orada Yahudi ve hadisler Hristiyanlarda bahsetmiş ki o hadiste şu demek ki Yahudilerin ve Hristiyanların vakası nedir? Bakıldığı zaman Yahudiler ve Hristiyanlarda temelde bir sorun var. Yani müşterek oldukları hiçbir esas konu yok. Yani ne mesela müşterek oldukları? Müşterek oldukları konu daha tali, daha cüzi esas değildir. Mesela, şimdi Protestanlar ne diyor? Senin Allah'la alakalı. Katolikler ne diyor? Ruhtan ve oradaki papaz aracıyla Allah'a ulaşma noktasında bir vesiledir. Aynı zamanda o senin günahını evet. Bu esası temelde bir zıttı. Temelde. Çünkü bu cüz-i sünni bir böyle tarihi böyle kayda değer olmayan bir konu değil, bir mesele değil. Bilakis. Bu ortodokslar için de geçer. Abi şey aç. Kur'an ile. Demek ki peygamber onları örnek alıp bu tür fırkalar çıkacaktır ümmetinde. Ümmetinde derken Müslüman olarak herkes Müslüman. Hiçbir sapma yok temelde. La ilahe Muhammed Resulullah. Demek ki burada temelde hiçbir soru yok ki herkes şehadet etmiş, Müslüman olmuş. Ama bunun üzerine bu temeli aynı insanlar olduğu gibi bunu zedeleyecek ve sonra kafir olacak. Yani cayacak, sapacak. Sapacak olan sıkılar çıkacak. Yahudiler ve insanlar oluyor. Halbuki Müslüman değilsin değil mi abi sen? Yok. Müslüman olarak bak. Müslüman olarak. Biz bu tarihte birlikte çalışan, senin karşılığında biz bu tür şeyle tartışmıyor ama yine de müşterek olduğumuz konu esas olan temeldir, inançtır. La ilahe Muhammed Resulullah. İkimiz de o altı şart iman içerisinde yani, şehadet... Herkes o kurtulan fırkada mı olacak? Şimdi... Bunu anlayamadım ben şimdi. Çünkü o birinci fırka aslında La ilahe Muhammed Resulullah. Sen demek istiyorsun ki... O 73 fırkanın 72'si zaten Yahudi Hristiyan gibi. Öyle mi? Ya temelde sorun var. Evet. Ha, öbür bir tanesi kurtuluyor, o da Muhammed ümmeti. Ben Muhammed. Ne ben bir şey daha öğrendim. Mesela anladın mı sen? 71 Yahudi, Hristiyan, 73'te bir tane fırka, o da Muhammed ümmeti. Bir de Korkulu, Şiası, Tekrucisi, Mürcisi, Harici, Kadriyesi, hepsi var yani. Leyli Muhammed, ismi değilse. Ama isim olarak evet. Cayan kimse varsa yani mürtet olur, o gider. Mürtet olur çünkü caymış temelde. Hmm. Aynı Yahudi ve Hristiyanlar gibi. Temelde sorun var. Şimdi bu şimdi senden çıkan bir görüş değil de okudun mu bunu sen diye? Ben okudum. Nerede okudun sen? Ben bunu internette o hadisle ilgili bir açıklamada bulunan bir kardeş vardı. Bir de Arap kardeşlerden işte hadise vakıf olan şimdi, bir konu vardı. Öyle bir açıklama vardı. Peki, o buna dayanır. Biz bir tahrimin bu iman anlayışı mı? Mesela iman deyince ne anlıyorsunuz? Veya ne anlamamız gerekiyor? Hı. Aslında bunu az önce açıkladım. Bir kalp tasdik, dil tasdik o mu? Sadece bu kadar mı? Şimdi kalbin mutmain olması, ferah bir şekilde. Yalanlanmaması, tasdik ya, etmesi. Şüphe uyandırmaması için, yani zani olmaması için aklen, yani akıl yürütürken sen bu kanaate varacaksın. İmana varacaksın. Hı. Ayetleri dediği gibi. Efe tekrarun, efe la yandurun. Düşünmez misin, tefekkür etmez misin? Vesaire. Efe la yandurun idel ibril keyfi hulikat. Gâşir suresinde. Hep düşünmeye sevk eden, düşünmeyi tahrik eden ayetler. Yani evet. Bakmaz mısınız, düşünmez misin? Yani akıl hitap eder. Her. Akıl hitap ettikten sonra düşünme var olduğu zaman, düşünme meyili gerçekleştiği zaman neticesinde kalp mütümayi oldu. Çünkü o zaman inanmış ve davasında inancında o zaman hiçbir şüphe yok. Kesinlikle şu, ifade ediyor. Mevlana'yı mı belirleyeceğiz? Bu Mesnevi'deki şeyden. Bu da 73'ün 3'ünde mi yoksa dönüktü? Baba isim olarak diye, hiçbir şey söylemem. La ilahe illallah dediyse ütü yani. İsim grup bilemem bunu. Tamam. La ilahe illallah. Ne oldu Resulullah demesi ki adamlar zaten günlük vir çekiyorlar. Ha, olabilir de ama ben hadise dayanarak yani oradaki açıklama şerhe göre konuştum. Yoksa şu grup, bu grup onları o kefere koymam biraz zor. Çünkü peki, bu tür şeyler itham etmek istiyorum, etmek istemiyorum bu gruplara. Çünkü öbür dünyada ahirette bunun vebali altında kalmamalı. Peki yani. Ben seni yormayayım. Peki şunu da merak ediyorum. Belki merak ettiğim şeyler çoktu. Bir ihtilaf ettiğinizde bir meseleyi, mesela bir mürci geliyor, Risale-i Nur'u oynuyor ve bununla insanın kurtulacağını söylüyor. Değil mi? Evet, bir tasavvuf şeyhi geliyor diyor ki bana intisap edin. İşte. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ona uyumdur. Merhaba hoş geldin. Küçük hanım hoş geldin. Burnundan da iyi kız. Allah razı olsun. Sen nasılsın? Demek. Hepsi kendinin hak olduğunu söylüyor. Ellerinde herkesin bir kitabı. Mesela Risale-i Nur veya tasavvufçu, Mu'tezile, Kaderiye veya Şia. Onlar da aynısını diyor. Evet. Veya artık sen dedin o Vahhabi mezhepsizler miydi? Onlar Selefi dediklerini. Evet. Herkes kendinin hak olduğunu söylüyor. Peki bu hakkın ayrımı olmayacak mı? Tamam da hakkın ve batılın ayrımı olacak. Nasıl olacak? Muhakkak. Zaten kıyamete kadar öyle bir mücadele, bir mukabele, bir çatışma var olacak. Hak ve batıl arasında, iman ve küfür arasında. Ama diyorum ki bizim tarafa bakalım. İmanın taraftarı olan, değil, imanın taraftarı olan kimdir? İman etmiş kişiler. Yani imanın şartı nedir? Altıdır. Bu altıdan cayan, bu altı şartı zedirecek şekilde bir inanca sahip olan kişi bundan cayan ve İslam ümmetinden çıkar ve eskide mürtet ve kafir olur. Diyorum ki, kimdir, nedir, hangi grup, nasıl bir zat, onu ben söyleyemem, söylemekte tereddüt ediyorum. Yani Mevlana gibi ne olursan o gel mi diyorsun yani? Bunu da demeyeyim. Diyor muyum? Diyor muyum? Vallahi anlamadım, onu araştırayım. O zaman soracaksın işte, diyor muyum? Diyor muyum? Onu da hocam. Diyor muyum? Demiyorum. Demiyorsun. Hayır olur inşallah. İnşallah. Bismillah. Bir kaynak bana ne tavsiye edersin mesela ben dinimi öğrenmek için ne okuyayım? Güzel soru. İyi bir Müslüman olmanın için. Aslında... Benim yani kimse kaydıramayacak. O 72'ye de düşmek istemiyor. Tabii muhakkak, muhakkak. Ne tavsiye edersin? Sen bir ara sormuştun. Benim Hizb-ı Talib'le birlikte çalışmamam, bilsel olarak evet. İslam'a göre yaşamam için ne yapmam gerekiyor? Hizb-ı Talib'le birlikte çalışmazsam evet. Günahkar olur muyum? Ben diyorum bir kere, ben daha açıklamıştım Hizb-ı Talib'in çalışmasını. Ben diyorum Hizb-ı Talib, ümmet için öncelik yap, öncelik olmak, liderlik yapmak ve bu çalışmayı üstlenmek, bu görevi üstlenmek için Hizb-ı Talib ehil ve layıktır. Ama yine buna rağmen... Ben tam seçim konuşması yaptım şimdi. Ben yine buna rağmen diyorum ki, evet. Hizb-ı Talib önderliğinde İslam ümmetiyle hilafet kurulacak. Yani bu bütün Müslümanlar, La İlahe Muhammed diye Müslüman için geçerli, ümmet olarak. İran'da herhalde İslam cumhuriyeti gidelim, öyle olmaz mı? O değil mi? Nasıl o da 73'ün içinde... hainler var. Benim okuduğum kadarıyla ben bir iddia diyorum ama ne kadar genç yansıtıyor onu bilmiyorum. Celal Gönül'ü bile bu yapmıştır. Yapmış mı? Evet. Çünkü o dönemde yaşıyordu zaten. O da mı gavurdu? Bak dedim ya, gavur insanları kafir denir. Ama az önce dedim, onlar hiçbir defa kişiye kafir denilmez. Mesafeliyim tekliği konusu. Hmm. Ama zalim dedim, fasık dedim. Yani eğer... Soğuklucu da dedin demin. Demedim. Var dedin. Var dedin. Dedim ki... Okuyacağım onları bakalım. Celal Tebrun'u eğer bunu yapmışsa, eğer oradaki yazılışa gerçekten uyuyorsa, onun yapmış olduğu şeye mutabık ise, diyorum ki o zaman ihanettir, hainliktir, haramdır, cürümdür, fahsızlıktır, zalimliktir. Ben bir şey ama daha duymuştum şöyle sanırım. Hizb-ı Tahrir başa geldiğinde, hilafeti kurduğunda, evet. Diğer fırkalar kendisini tasdik etti, etmedi. Bunların doğumunu mülket olarak vuracağını söylüyorlar. Haddi vacıktır he? Bu doğru mu? Doğru değil. Yoksa evet. Siz de mi takiye yapıyorsunuz? Yok. Kesinlikle takiye yapmıyoruz. Hatta biz takiye konusunu nefsiyette ele almışız. Kitapta var mı bunlar? İşte yalan söylemek, bu tür şeyler, açıkta gizlide Allah'ı anmak, bu tür şeyler, açık sözde olmak, bir sürü konular var burada. Şimdi ben dinini öğrenmek için bunları okusam dinin rahat olur mu? Ölçüler veriyor. Senin buna inanman için ne buna delil talep etmeyin diyor. Kur'an ve sünnetten. Eğer Kur'an ve sünnete uygunsa o zaman ama değersin. Bu sadece hizmet için geçerli değil. Buradaki hepsi kitaplar için. Tabii. Kur'an ve sünnete uygun ise amel edersin. Pratik yönden, benim için pratik mi? Yani 100 kere okumuş olduğum bir şey. Yani pratikte hiçbir şey ifade etmiyor benim için. Yani mesela çocuk yetiştirmek ya da terbiye vermek. Ben evli değilim, çocuğum yok. Neden okuyayım ben bu şeyi? Ha, evlendiğim zaman okurum. Sen de anayla böyle bir çocuksun. Değil mi? Efendim? Sen de yiyenlerin falan yok mu? Tamam, benim çocuğum değil. Ben bir kelef değilim onlara. He. Yani oradan kurtarıyorum yani. Oradan kurtar. Ferdi bir şey yani. Yani kurtarayım da. Benim çocuğum var mısın? Tamam. Ama yine senin soruna dönecek olsak yani ben İslam'a göre yaşayabilir miyim? İslam olarak Hizb-ı Talib'le birlikte çalışmalar. Gelin. Ben diyorum Hizb-ı Talib bir parti olarak İslam'a göre... Sizde böyle porno falan yok değil mi mesela gibi bunlar falan? Alhamdülillah. Estağfurullah. Hı. Öyle diyor işte. Belli olmaz değil mi? Öyle diyor. Yani bilmiyorum. Var olmayan bir şey hakkında konuşmak tabii bana göre sorusu bile... Bu cihat meselesini tam anlamadım ben. Siz neredesiniz? Cihat mı? Evet. Hizb-ı Tahrir dediğim gibi... Cihat diye bir şeyiniz yok mu sizin? Cihat mı? İslam'a dayalı siyasi ilgili bir parti. Hizb-ı Tahrir silahlı mücadele ile uğraşmaz. Yani Hristiyanların bir şeyi var. Bu neydi? 1800'de kurulan bir şey var. Haçlısı var mı? Yahova şahitleri. Biz silah almayız, sevgi dinidir. İnsanlar hep sevgiye çağırır gibi bir şey mi bu da? Eğer öyle anlıyorsan o zaman... Hayır, anlamı değil yani. Anlamak istiyorum. Anlamak istiyorsun. Bu onun gibi bir şey değil. Neden? Çünkü az önce demin beyan ettiğim gibi işgal edilmiş Müslüman topraklarda tek çözüm. Buralar işgal mi şimdi? Müslüman edilmiş topraklarda. Yani edilmediği topraklarda. Şimdi buraya işgal edilmiş mi? Kafir ordu tarafından işgal edilmiş. Yani işgal denilmez. Yani ordu nerede? Amerikan ordusu mu? Yani burada hani işgal edilmiş bir şey yok. Rahat konuşuyorsun. Tamam zaten ben demedim ki. Burada demedim. İşgal edilmiş Müslüman belgeler mecburen şurada ateş var. Irak'ta. Yani sen neredesin burada? Sonuç ne olur zaten? Cevap verecektim. Gözümü kestim. Tamam. Diyorum ki biz bu tarih siyasi ve ideolojik partidir. İslam'a dayalı siyasi ve ideolojik partisi. Yani ideolojisiz İslam olan siyasi parti. Hizbut Tahrir çalışmasını fikri çatışma ve siyasi mücadeleyle sınırlandırmıştır. Dolayısıyla silahlı mücadele işte eylemlerde bulunmak yok. Ne Sultanahmet diyebilirsin? Sultanahmet galiba Fatih. Orada konuşma var zaten. Basit açılması var öyle. İşte Hizb-ı Tahrir bunu başkalardan aldığı için değil ya da başkalardan korktuğu için de değil, ilk bazıların kınacının kırılmasından korktuğu için de değil, haya ettiği için de değil. Sadece başta bir halife yok. Bitir bizim. Tamam. Bak yine sözüm değil. Estağfurullah. Buyur. Tamam. Özür dilerim. Madem soruyorsun ben de cevap edeyim. Tamam. Dediğim gibi Hizb-ı Tahrir başkalarının bize kötü gözle bakması, aman bunlar ötbek, işte vurmuyorlar, kırmıyorlar. Ya da bunlar aslında çok katı düşünen, aşırı derece İslam'a bağlı, kökten dinci, öldürüyorlar, kesiyorlar, Hizbullah vesaire. Duruyor ya, ben şahsen rastlıyorum bu tür insanlarla, bu tür şeyleri söyleyen insanlarla. Ama bunları aldırış etmeden Hizb-ı Tahrir, silah mücadele dinliyor. Neden aldırış etmeden? Çünkü bir kere bunu yapmak haram. Peygamber'in çalışmasına baktığın zaman, mücadelesinde hiçbir silahlı mücadele yok. Fikri çatışma, siyasi mücadele. Ta devleti kurana kadar alemi cihat yaymıştır. Mekke'ye fethetmiştir, orayı buraya fethetmiştir. Sahabeler de aynı olmuştur. İcma vardır. Ailesinde ittifak vardır. Ha, az önce neden çözüm cihattır dedi o bölgelerde? Cihat bir çözümdür ki bu Allah'ın hükmüdür. Ha, Hizb-ı Tahrir orada silahlı mücadele bulunuyor mu? Bundu böyle. Hizb-ı Tahrir aslında çok aktif faaliyetleri hale var Irak'ta. Aleyküm selam. Hizb-ı Tahrir fert olarak, yani ben bir Hizb-ı Tahrir'im. Ben Hizb-ı Tahrir'in mensubuyum. Cihat bana farz. Irak'ta bulunduğum için. Ama Hizb-ı Tahrir olarak, Hizb-ı Parti olarak silah mücadeleye giriyor. Ama fert olarak ben, adam benim ülkemi işgal etmiş. Müslüman olarak ben yapabilirim. Aynen. Ama bir şey olarak bu benim için değil. Parti olarak Hizb-ı Tahrir parti, adı üstü partide zaten silah ulaşmaz. Ama fark olarak ben Amerika'nın mücadele mi yarışıyorum, mücadele miysem günahkar oldum. Adam benim ülkemi işgal etmiş, bacıma tecavüz ediyor, mukaddes adını çiğniyor. Onlarla mücadele etmem farzdır. Müslüman olarak, fert olarak, bırak Hizb-ı Tahrir'i, önce cemaati boşver. Fert o Müslüman olarak, Allah Resulüne, İslam'a inanan, Allah'a iman etmiş olan bir Müslüman olarak onlarla mücadele etmem farzdır. Bu diyor ki Hizb-ı Tahrir birkaç gün, birkaç hafta önce iki şehidini verdi Irak'ta mücadelede. Yani fert olarak, Hizb-ı Tahrir olarak kesin. Son toplantıyı nereden yaptınız? İngiltere'den mi? Son toplantı. Son toplantı bu Hizb-ı Tahrir'in büyük bir toplantısı oldu İngiltere'de. Hizb-ı Tahrir yakında konferansı var, Endonezya'da. Hilafet Kurulu, Uluslararası Hilafet Konferansı geliyor. Konferans olacak. Danimarka'da da var, İngiltere'de de var. Başka nerede var, olabilirler. Ama var da var yani. Endonezya daha kaybeder çünkü yaklaşık 120 bin kişi katılacak iştirak ediyor. O yüzden kaybeder. Vurgulanması gereken. Evet, zemin vermişsin maşallah. Annene babana ne kadar etki verdin? Anlatıyor musun? Anlatıyorum, etki vermişim, taviz vermişler onların. Dinliyorlar. Dinliyorlar, tartışıyor. Daha çok annemle değil de daha çok babamla. Babamla. Aynen fazla bilgi olmadığı için daha çok bu tür şeyler vakıf olduğu için konuşuyoruz. Tabii o da işte tabiz vermiş, işte kendi prensipler prensipsiz girdi zaten. Kaide yok. Fazla düşünme tefekkür yok. Böyle esnek Sizin bir organik bağ var mı? Böyle maddi aranızda tabii topluyorsunuz. Güç birliği yapıyorsunuz değil mi? Nasıl? Yani mesela tabii bu konferanslar herhalde şu değerleniyle dönüyor. Ha, onu sor çok güzel bir şey. Hizmet tarihi bunu idari olarak yani biz bunu bu tarihin kitabı var. Çıkartmış olduğu kitap var. Hizmet tarihi hem kendini tarif ettiği zaman Hizmet tarihi diye yazıyor. Bir de başka bir kitap var. Hizmet kitleşme. Hı. Yani kitleniyorsun ve orada bir bağ oluşuyor. Tamam. Orada geçiyor. Para kaynağı. Açık bir müdür. Kötü bir şey yok. Örtbas edilen bir şey yok. Gizli olan bir şey yok. Açık. Ne diyor? Hizmet tahririn dışında olan faktörlerden, insanlardan, gruplardan, teşkilatlardan para almıyor. Hizmet tahririn içerisinde olan mensuplardan... Zekat gibi bir sadaka tipi değil mi? İçerisinde olan insanlardan para alıyor. Yani üyelerden, Hizmet tahririn mensup olan... Ne diyor böyle yapıyor mesela? Devlete vergi vermektense diyor, o ev açarım. İşte çocuk eğitirim, yok yani onlar da böyle sağlıyor. Mesela tasavvuf tarifesi... Ben Nur Zuhar'da bulundum da birkaç sene. Hatta abim abilik yaptı, yani ders verdi talebelere. Biliyorum, zaten bu gizli bir şey de değil. Oradan manavcılardan, iş adamlarından, yani hatta Nur Zuhar belki alakası olmuyor. Çocukları böyle gönderen, işte seven ama aktifte çalışma onlarla. Hiçbir ilişki de yok. Yani, faaliyet bakımından ya da çalışma noktasında hiçbir bağı olmayan kişilerden para almıyor. Ben şahsen rastladım. Anlaştığım da oldu. Yani toprak yok. Fikir yayılımı var. Bütün dünyada. Ama sayı, yer, mekan oluştuğunda devlet tak diye kurulacak. Şimdi bu akideli konu aslında. Nasıl? Yani zafer Allah'tandır. Biz sadece çalışıyoruz. İnsanların kabul etmemesi bizi bağlamaz. Çünkü fikirler doğru ise bu kişi, kaç kişi fakir mi? Fikirler değişir. Fikir değişir. Vahiy değişmez. Doğru. Hı. Ama vahiy de fikirlerden oluşuyor. Yani fikirdir yani sonuçta. Babamın bir lafı vardı. Oğlum sabır taşının yanında taşınır. Ama İslam'ın fikirleri yok mu? İslam'ın fikirler diye bir şey yok mu? Ben bilmiyorum. Ben cahilim dedim. Ben de kitapçıyım. Neyse yok diyelim. Ben artık. Ben diyorum insanların bunu kabul etmemesi hatta bütün dünyanın reddetmesi fark etmez. Hazreti Ali'nin dediği gibi asırlardır Ali radıyallahu anh dediği gibi asırlardır süre gelen var olan bir hakikat vardır. O da şöyle. O da şudur. Hakkın taraftarı olan her zaman azınlık olmuştur. Batılın taraftarı olan çoğunluk olmuştur. Ben diyorum ki, diyelim senin karşına 20 kişi dikmişim. Ki hı hı. Bu gerçekten yapılabilen bir şeydir. Yapılabilir miyim? 20 kişi önüne alıyorum. Bu 20 kişi ne diyor biliyor musun? Bir insan yemeden içmeden yaşayabilir. Güneş de bir şey yoktur. Sen de bu 20 kişiye karşılık aksini söylüyorsun. Kim haklı? Doğru neyse o haklıdır. Doğru kimde? Vahiy uyandı. Peki vahiy uyan kimde? Kimi? Nereye götürüyorum onu? Çünkü Allah'ın var o yaratmış olduğu güneşi yani gözünü kapamakla yok demek de olmaz. Bu 20 kişi demek ki çoğunluk teşkil etmesine rağmen yine de sapmalar. Yanlış bir fikire sahip. Sen doğru söylüyorsun bir kişi olana rağmen. Ben diyorum 20 kişinin ya da çok kişinin hiçbir zaman ölçü teşkil etmediğini söylüyorum. Hatta biliyorsun cenaze namazı diye bir şey var. Evet. Sadece dedim ki cenaze namazının şartı 4 kişiye bağlı. Cemaat olarak. Öyle mi? Diyelim dedim. Farz dedim. Evet. Tamam. Şimdi bu cesedin önüne duran bu cenaze namazı kılıp da o kişiyi gömmek isteyen iki kişi var. İki kişi eksik. Dört evet. Şart dedik. Evet. Çünkü bu iki kişi azimli, dürtülü, istiyorlar, istekli. Bu namazı kılatıyor, adamı gömmek istiyorlar. Şimdi etraftan da insanlar toplamak istiyor ki o şart yerinde olsun. Yani hasıl olsun. Hı hı. Araştırıyorlar, soruşturuyorlar. Adam diyor ben alışveriş yapacağım. Vaktim yok. Ben çocuklarımı kreşten alacağım. Ben okula gideceğim. Derslerim var. Vesaire gibi nezaretler, özürler kullanıyorlar. Gelmiyorlar. Şart yerine hasıl olmuyor. Buna rağmen o kişi görevini yaptılar. Çağırdılar. Yaptılar, uğraştılar. O cenazeyi kılmak istediler. O adamı görmek istediler. Ama iki kişiyle olmuyor. İki kişi daha eksik. Yani olması gerekiyor o adam. Onların suçları değil. Bu ölçüyü belki anlamışsındır. Bilmiyorum. İnşallah anlamışsındır. Sen nasıl bu bilgilere eriştin abi? Herhalde Kur'an'ı tamamen okudun. Yok ya. Estağfurullah. Hiç okumadım. Kur'an'ın hepsini. Hadis kitaplarını da okumuşsundur. Hepsini değil. Zaten fiziksel olarak, yapı olarak lazım değil mi bunlar şimdi? Lazım. Yani şimdi lazım, şöyle bir ölçü vardır. Devlet oldu mu, nasılsa halife oldu mu, okutulacak, öğrenilecek. Öyle mi? O da var da ama senin sorunların binaen diyorum ki kitaplarda şöyle üç noktada bir ölçü vardır. Hı. Üç noktada. Yani üç açıdan kitaplara bakılması gerekiyor. Birincisi, bir kitapta A'dan Z'ye her şey doğru olabilir. Evet. İkincisi, bir kitapta A'dan Z'ye her şey yanlış olabilir. Evet. Yani bir kitapta vardır, her şey safsada. Evet. A'dan Z'ye. Yok mudur yani kitapta? Doğru, var mümkündür. Mesela Mevlana'nın mesnevesi dedim oradan. Eşek hikayesini falan karıştırdım. Bak, ya kitap olarak. Onu. Bak, kitaplar derken mesela küfür olan, yani İslam'da olmayan kitaplar var. Yani bir filozofun ya da bir bilim adamı, bilmiyorum işte safsata. Evet, üçüncüsü ne? Üçüncüsü yarı doğru olan, yarı yanlış olan kitap. Yani doğru da sakat. Ya sakat da ama sonuçta bir yerinde doğrular var, öbür yerinde yanlışlar var. Ha, belki bu kişinin güvenlik açısından ona belki inanamazsın. Yine de Kur'an ve sünnet ölçüyle orada yazdığı şey doğru, akla yatkın, insan fıtratına uygun, Allah'ın vahiyine mutabık. O bölüm. Öbür bölüm ise tamamen çelişiyor. Yok mu? Var. Hatta mesleği bilmiyorum belki. Var mıdır? Çünkü ben onu okumadım. Ben de okumadım. O yüzden bir şey demeyeceğim. Buradan nereye vereceğiz şimdi? He? Buradan nereye vereceğiz? Şey diyorum ki, o yüzden kitaplar gereklidir. Çünkü çünkü o ölçüyle okuduğu zaman Kur'an'ın sünnetinin vermiş olduğu kalkan ile okuduğu zaman o zaman tabii ki faydalı ve istifade edilebilir. Ben bir fert olarak, cemaate bağlı olarak, müstakil bir şekilde benimle ilgili olan kitabı okuyabilirim. Bu zühdle ilgili olabilir, zikir olabilir. Yani zikrin doğru şekli, tarifi, tasviri. Namazla ilgili, fertle ilgili olan kitapları okurum. Ki biliyorsun zaten kesinlikle bunu inkar edeceksin. İslam'da orman fikirleri yok. Yani her şey karışık, çetrefil değil. Açık demet. Yani karışı yok, anarşi yok. Bu noktada az bir durur musun? Mesela Şiaların kendine göre bir ilmihal kitabı var. Hanefilerin de kendilerine göre bir ilmihal kitabı var. Şafilerin var. Bak bir tane de mesela şurada Sahih-i İlmihal diye bir tane adam yazmışlar. Şurada da böyle bir kitap var. Evet. Gelmiş. Ebu Muaz mıydı? Ne yazıyor? Ebu Muaz Seyfi bu Erdoğan. Evet, öyle bir şey yazıyor. Bak üstünde de Kur'an ve sünnet ışığında sayılma falan diyor. Evet. Şimdi ne olacağız biz? Yani Hanefi olacak, Hizb-ı Tahrir olacak. Şafii olur, Hizb-ı Tahrir olur. Hizb-ı Tahrir mezhep değil. O yüzden karşılaştığımızı yani, anlayamadım. İstediğin mezhepten olacaksın. İhtilafını, şeyini hangi mezhepteysen ona göre halledeceksin. Anladım. Ama birliktelik olduğunda, öyle mi? Anlıyorum da. Şöyle diyeyim. Mesela İhvan-ı Müslüman'a da var. İhvan diyor ki Selefi gel, Şiası gel, Tasavvufçu gel, hepsini gel. Mevlana gibi gel. Çatıda toplamla ne olursan ol. Bu tabii ki yanlış. Siz de mi böyle diyorsunuz? Kesinlikle öyle bir şey yok. Hatta İhvan'ınız var mı böyle bir şey? Benim şahsen duyduğum kadarıyla yani kardeş bana söylüyor. Kendisi Arap. Kaynağı ile nerede yazdığı şekil olarak hangi tarihte, hangi yılda yani kendisi o tarihte bile doğmamış ama tıfz etmiş. Bu noktayı Hasan el-Benna'nın bu konuşmasını. Orada biz Selefiyiz, Sofiyiz de. Şimdi buyuz. Herkese açığız. Kapımız açık. Tamam. Biz bunu eleştiriyoruz. Öyle bir yapımız yok. Ama diyorum ki Yine... Ama sorunu anladın değil mi? Anladım, anladım. Yani Şafi de olabilirsin, Hanefi de, ne problem? Bak. Orada bir problem yok. Değil mi? Bak şimdi deneyeceğim oraya, unutmadım hala aklımda. Ama diyorum ki İslam'da anarşi, kaos yok. Hı. Böyle orman kanları da yok. Düzenli, tam dini, sistematik bir düzen var. İslam bunu üç tefeye, üç kategoriye koymuştu. Sertle ilgili hükümler. Hı. Namaz, oruç. Evet. Sertlere girmek. Ne ulaştı sonra ne yap gitsin. Mesela evet. Sen Hanefi'yim dedin. Yani şimdi hüküm olarak, yani Kur'an'da sünnetten türen hükümler. Hı hı. Yani senin namaz kılman beni bağlamaz. Yani sen, ben senin adına namaz kılamam. Sen de benim adıma namaz kılamaz. Kılma sen ne olur? Günahkar olursun. Hanbeli bir kafir olursun. Evet. Bir kafirin onu sert olur musun? Yani ben şimdi bir tahrir edip namaz kılmasan olur mu? Biz bir tahrir seni çıkartır. Bir partiden namaz kılmazsan. Ama sonuçta şimdi namaz kılmamak açık bir fısktır. Yani kişi fasik konumuna atar. Her ne kadar ferdi bir hüküm olsa. Ama sonuçta bir fısktır. Kişiyi fasik konumuna götürür. Şimdi yani anladığım kadarıyla eğer doğru anladıysan bir meseleyi alıyorsun, hangi mezhepte varsa ona göre uyguluyorsun, öyle mi? Gel döneceğim buna. Hatta bununla ilgili bir soru sormuş diyor. Az önce aklımda. Diyor ki şimdi fertle ilgili hükümler var. Cemaatlerle ilgili hükümler var. Mesela sen bir fert olarak tek başına cenazını kılamazsın. Cenaze namazını kılamazsın. Dolayısıyla sen bir cemaate bağlanmaya gerekiyor. Bu yine dayanışma ya da kaynaşma, toplumla mukabele etme ile ilgili bir konu değil ama yine de cemaatle ilgili bir konu. Çünkü orada tek başına değilsin, tek olarak orada değilsin. Evet. Hatta cuma namazının mecburen orada imam olması gerekiyor, yanında cemaat olması gerekiyor. Cuma namazından rahat kılmıyor değil mi orada? Kılmıyor, Allah'ım diyorsun. Üçüncüsü, biliyorsun ayet var, oraya geçme, üçüncüsüne geçmeden önce. Hı-hı. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ Sinemizde kıyamete kadar hak tuttuk. İmran Suresi 104. ayet gibi. Tamam. Demek ki cemaatle ilgili hükümler, ayetler, hadisler var. Devletle ilgili kısas dediğimiz sultana bağlı hadislere göre. Cezayı uygulayan, ben bir saat olarak senin hırsızlık yaptığına dair bir olgu görürsem, bir insanın zina yaptığını görürsem onları cezalandıramam, taşlayamam, kesmem. Bu devletin görevidir. Yani deyince işte anarşi yok. Ben yapıyorum, sen yapıyorsun, o huyu o kırıyor. Tanzimli, sistematik. Ki Peygamber bunu pratikte uygulamıştır. Neden Mekke'de zina yapan insanları dövmemiştir? Kâbe'nin etrafında çıplak dolaşan insanları dövmemiştir, cezalandırmıştır. Nasıl ki Medine'de zina yapan? Niye yapılmamış ki? Çünkü bir kere otorite sahibi değil. Orada uygulanan hükümler, kanunlar taban tabana İslam'a zıt. Yani küfür. Peygamber bunu değiştiriyor Medine'de. Sonra otorite sahibi oluyor, lider oluyor, biat ediyor ya. Çünkü Resulullah peygamberliğine dair hiçbir biat yok. Çünkü biat da olacak bir şey değil. Ona inanmak. La Allah Muhammed Resulullah şahaya getirsin, sen bir şekilde bunu yaparsın, Müslüman olursun. Ya biat ise liderlikle alakalı bir şey. Yani o benim liderim olacak. Hı hı. Vahiy ile gönderilmiş olduğu kanunlara göre bizi yönetecek. Bizim alakalarımızı tanzim edecek. فَلَا رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يُحَكِّمُوا كَسِمَا شَدَرَ بَيْنَهُمْ Rabbine and olsun ki aralarında çıkan itiraflar senin hakim konularınızı ima etmiş olmazlar. Tamam. Bir şey duymuştum Hizb-i Tahrir'in alakalı. Bizim hizbimizin almış olduğu bir karar, kitap ve sünnet olmasa da biz buna uyarız. Var mı öyle bir şey? Nasıl? Yani uymazsa, yani çelişirse. Uymasa bile biz aldığımız karara uyarız. Ama İslam, yani Kur'an ve sünnete çelişiyor mu? Ters bile olsa diyor. Ters bile olsa. Hı-hı. Öyle değil mi? Böyle bir kararların olduğunu duydum. Ama öyle var mı? Ben bilmiyorum, duydum yani. Böyle var mı böyle bir şey? Ben hiçbir zaman duymadım. İlk defa duydum. Yani bu sadece Hizb-ı Tahrir böyle toz pembe olarak yansıtmak için değil. İlk defa duyduğum için bu soruyu. Yoksa ben duydum. Yoksa biliyorsun ben öyle de kaydıracağım. Şöyle değil valla. Allah şahidim ki eğer öyle bir şey var duyduğum ise o zaman açıklarım. Ama ısrarla bunu soruyorsun anlamıyorum. Çünkü Hizb-ı Tahrir'in hiçbir ketum Örtbas ereceği, gizli saksı olmayan şey. Kitaplar mevcut. Meşriyatlar, makaleler, dokümanlar, dergiler mevcut. Evet. Açık fikirlerimiz orada. Ona dayanarak. Anam, birisi ben duydum. Ben bunu duydum. Bak şimdi sana eleştirin bakımından değil. Bu kadar ölçü. Yoksa onun kızdan incelir, sana saygın sonsuzdur. Ama diyorum ki, çünkü ben bunlarla bazen, ben böyle bir şey duydum, adam kesiyormuş. İzmir ne kadar? İzmir 4 hafta. Maalesef, yoksa Türkiye'de çok kalmak istiyorum. Burada oturuyorsun. Keçiören incelir. Adamda kalıyorum, gerçi adres değiştirdiler. Başka bir yere geldim. Hayırlısın inşallah. Demek, biz de olalımız bu tarih ya. Olmam. İnşallah. Aslında az önce dediğim gibi şimdi biz bu tarihi bile kat olalım. Sevdim yani bu kadar konuşmadan sonra nasıl ne müşkilat yani. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Estağfurullah. Ama diyorum ki kat olalım. Ben de biz bu tarihi de çalışan bir kişi olarak başkaları da aynı konumda. Ama tasavvufçu olmayan değil mi? Allah bana sorarsan bak yine açık sözlüyüm. Yani örtbas etmeye çalışmıyorum. Tasavvuf geneliyle istisna olabilir. İslam'a uygun olan zühd, nefsi tezkereye. Bunlar İslamlı kavramlar. Ailenin kullanmış olduğu kavram. Ama tasavvufun gelişiş, gelişme. Ne olmayayım? Yok, tasavvuf. Yani çünkü Mevlevi, Nesnevi, Sufi, Naçibendi, tarikatlar, fırkalar hepsi dur görüşe dayanıyor ve tasavvuf. Vahdetin yani, vücut. O da küfür. Diyeyim. Küfür tabii. Ama diyorum ki... Nasıl küfür? İslam'dan çıkaran çıkarmıyor? Küfür zaten İslam'dan çıkartıyor. Çünkü İslam'dan yani, İslam'dan çıkarmayan küfür diye bir şey yok. Yani İslam'da hala... Aleykümselam. Ne lan? Yok abi, sohbet baktık iyi diye geri geldik. Öyle mi geldin? Çocuk rahatsız ettiği biliyor musun? Ha. Aferin, hep böyle. Sağ olun, sana ne yapayım? Elhamdülillah. Yani gittin mi? Yok, istemiyorum. Benim sakıncası yok. Ben bir namazı kılsam olur değil mi? Tabii. Tabii. Değil. Siz devam edin. Beraber kalmıyor. Bu da olur. Şurada kal. Abdestin var mı? Abdestin var. Şurada bir kılsam. Buluyor mu? Evet. Her uzun sayın. Biz bir tane birlikte namaz kılıyoruz. İmkanı var. Biliyorum. Çünkü bazı sebebiyle laf görmüş süreçlerim ki var. Herkese kılınır mı? Herkese kılınır. Sofilerle kılınırlar. Diyanet vakfından olan insanlar da kılınır. İstersen sen kıldır. Yok, estağfurullah. Ben sadece farzı kılacağım. Tamam, farzı kılın. Sünnetin belki değil zaten. Oradan sizin ne diyorsunuz? Sünnette bakalım. Terk etmiştir zaten. Estağfurullah. Kana gidin mi? Evet. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر olmadan ölürse evet. Cahiliye ölmeyle ölür. Biliyorsunuz hadis-i şerif de var. Ne diyor peygamberimiz? İşimiz sefet o zaman şimdi. İşimiz hepimiz iş. Çok ne diyor hadis-i şerif? Evet etmemiz lazım. Hadis ne diyor? Şeyde geçiyor, Buhari'de geçiyor. Evet. Tirmizi'de de geçiyor benim bildiğim kadarıyla. İbn-i Macir'de bile geçiyor. Çok sağlam bir hadis. Evet. Arapçası mı? Haber vahit değil değil mi? Bu da haber vahit. Bu da mı haber vahit? Mütevatir değil. Ama amelde yine Osman başarısın. Kim demiş? Yani ben demiyorum da. Yok. Şimdi şer'i konularda, yani şer'i hükümlerde amelde delil teşkil ediyor. Ve çok önemlidir. İnkar etmek kişi günahkar eder, zalim, fasık ve bunun vebali var, cehennemlik vesaire. Ama kafir olmuyor. Bu mütevatirle ilgili bir konu. Mütevatiri inkar etmek alimlerin arasında ittifak vardır. Küfürdür. Kafirdir. Yani kafirle götür. Diyorum ki hadis ne diyor? Ben kendim okudum. Arapçasını da var. Hatta bir Arap kardeşim bunu okusunu da dinledim ben. Ne diyor? Beni İsrail, yani İsrail oğulları peygamberler tarafından idare ediliyordu. Siyasete dair bir idari vardı. Aleykümselammış. Aleykümselam. Yönetiliyordum. Bir peygamber gittiği zaman hala şey yazıyormuş, iyiyle. Benim söylediğim halde demek ki yanlışım ben. O çünkü Arınca'ya bir daha tekrar başa dönmemiz gerekecek diye bayağı bizi bir şey... Yok, tamam. Ben tembihledim ama herhalde anlamadım. Sen söyle. Tamam, söyledim. Dün gene söyledim. Yok, dikkat ediyorum abi. Oh, oh, bakayım inşallah. O demek ki alışkanlık, el alışkanlığı. Öde oluyor değil mi bu? O kelimesinde oluyor yani. Orada öde oluyor. Tamam. Ötüken tabi, ötükeni yazıyor. Ve ötüken yazan kişi. Tamam. Öyle bir şeyden, internetten baktım, anlaşılır yani. Sen neresin? Çetin izlenmiş. Her hocam giymiyorsun. Tikhanim. Yoldan kalktı. İstediğine ilgili bir şey yok. Çıkmışım bizim ama emin değilim. Okullarda eğitim mesela nasıl düşünüyorsunuz? Biz bu tarz olursa. Bir oraya gidelim. Bir kısa hadis var. Ne bir hadis? İsrailoğulları, yani Beni İsrail, peygamberler tarafından siyaset ediyordu, yönetiliyordu, idare ediliyordu. Bir peygamber gittiği zaman akabinde başka bir peygamber gelirdi. Çünkü biliyorsunuz Beni İsrail'e bir sürü peygamberler geldi. Evet. Ama ben son peygamberim, Nebi'yim diyor Allah Resulü. Evet. Ama benden sonra halife olacaktır ve bunlar çok olacaktır. Hulefe olacaktır diyor. Oradan ne? Evet. Yok, öyle demiyor. Hulefe diyor. Raşidin geçmiyor. Hmm. Sadece hulefe diyor. Yani bir sürü halifeler olacak diyor. Hmm. Orada mecliste bulunan sahabiler bunu mukabil soruyor Peygamber Efendimiz'e. Ya Resulullah, bunlar hakkında bizden ne emredersin? Hepsini birer birer biat edin. Halife hakkında ne mi? Evet. Biat edin. Biat edin diyor. Ki Hazreti Yusuf'un şehidi biliyorsun, aslında bu insanların belki göz ardı ettiği bir şeydir. Çünkü İslam'ın varoluşu, İslam'ın hakim kılması, Allah'ın mülkünde, Allah'ın söz sahibi olması, kanun koyucu olması, İslam'ın bir otorite, hilafete, İslam devletine ait ve muhtaçtır. Bunu